Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını. Ma kunna lehtedi leula an hadana Allah ve ma tawfiqi wa atsami illa billah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq sallu ala rasulina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallam sallu ala tabibi qulubina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallam sallu ala shafi'i dhunubina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallam a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّنْ يَحْضُرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عُلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا ويا قابل التوب اعف عنا وتب علينا ويا شديد العقاب لا تعاقبنا ويا ذا الطول تطول علينا برحمة ويا من إليه المصير اجعل مصيرنا إلى خير وجميع المسلمين آمين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرتleri cümlemizi ehli sünnet itikadı üzere istikametten ayırmasın. Bu yoldan kaymaktan, caymaktan, şüphelenmekten, vesvese evhama kapılmaktan bizi muhafaza eylesin. Batıla tutunmaktan bizi muhafaza eylesin. Efendi Hazretlerimizin her namazdan sonra yaptığı dualardan biridir. Allahümme erinel hakka hakka verzuknet tiba'a. Ya Rabbi ey Allah'ımız bize hakkı hak olarak göster, ona uymamızı nasip eyle. وَاَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَا yanlışı bozuk olan itikadı batıl işi batıl olarak göster. وَرْزُقْ لَجْتِنَا بَهْ ondan sakınmayı da nasip eyle. Maalesef nice akıllılar, okumuşlar, kimileri hoca da olmuşlar, hafız olmuşlar, doğru namaz kılıyorlar, gece sabahlara kadar zikrediyorlar, ibadet ediyorlar. Fakat kafirlere hizmet ediyorlar. Kimisi bunun farkındalar, kimisi farkında da değiller. Birisi hakkında sordum Efendi Hazretleri. Bu adam şöyle şöyle ibadet ediyor, zikrediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama böyle de şeyler var. Yanlış itikatlar ve görüşler var. Bunlara ses çıkartmıyor veyahut nedir? Ne olabilir? Buyurdu ki şeytan insanı saptırabilir. Demek ki insanların ibadetleri, zikirleri, dünyaya karşı soğuklukları, fakir görünmeleri, kimsesiz görünmeleri bizi onlar hakkında işte velidir, la yuhtidir, yanlış yapmaz, masumdur, günahsızdır, suçsuzdur gibi bir düşünceye kaptırmasın. Biz neye bakalım? Şeriat ve sünnette istikamete bakalım. Eğer sözü, inancı, söz nedir? İnancın göstergesidir. Biz insanın neye inandığını bilemeyiz. Neye bakarız? Sözüne bakarız. Esas zaten konuşulan söz nereden geliyor? Gönülden geliyor. Ama bir insanın kafasına silah sıkarlar da, dayatırlar da, mecbur ederler, ikrah ederler, zorlarlar, icbar ederler de adam işte ben gavur oldum der falan kendi canını kurtarmak için. Bu illa men yukre ve kalbu mutmainun bil iman. Zor görüp de kalbi imanla doluyken elfazı küfür telaffuz ederse Hazreti Ammar gibi mazur olur. Ama böyle bir ölüm tehlikesi, bir yerini kırma, işkence, hani ceryana dayanılmayacak acılar verecek şeyler yok iken bir insan küfür sözü, şirk sözü söylerse ne diyeceğiz bu adam hakkında? Demek bunun kalbindeki itikadı da budur. İnnel kelame lefil fuadi ve innema cu'ilel lisanu alel fuadi delile. Söz esasında kalptedir. Dil onun tercümanıdır. Dolayısıyla biz söze bakarız. Biz itikadı nereden anlarız? Adamın sözünden ve beyanından anlarız. Siz benim ne inançta olduğumu nereden anlayacaksınız? Konuşmalarımdan anlayacaksınız. Efendim ben böyle konuşuyorum ama başka inanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Olursa da nifaktır. Allah'a sökmez Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Şimdi bazı insanlar doğru düzgün konuşsalar, içlerinden kafirliği gizleseler, ajan gibi Müslümanları bozmak için, fitne fesat için Müslümanların arasına girseler, oldu bunlar. Lawrence'ler oldu. Değil mi? Ajanlar oldu. İslam alemini böldüler. Efendim bu Vahabiliği kurdurdular. Daha ne oyunlar döndürdüler. Bu kadar bozuk mezhep çıkarıldı. Bunların bir kısmı da kafir kaynaklı insanlar. O vakit biz bunda mesul olmayız. Neden? Adamın dış görünüşüne bakarsın. Adam teheccüd kılıyor. Cemaate geliyor. Sabah namazına geliyor. Efendim görünüşte ehli sünnet konuşuyor. Ben bunun kalbini anlayamadım. İçindeki gizli planı fark edemedim. Allah bunu bana sorar mı? Sormaz. Adam numarasını iyi beceriyorsa, rolünü iyi oynuyorsa ben kalbi bilmem ki. Bu başka bir şey. Ama bir adam açıktan şirk sözü, ehli sünnet dışı kafirlik sözü konuşuyorsa sen hala bakıp da ama bu adam iyi namaz kılıyor. Ama bunun karısı kapalı. Hanımı örtülü. Kendisi de namaz kılıyor. Öyleyse bu adam iyidir diyebilir misin? Nereye bakacaksın? Ya ağzından çıkana bakacaksın. Ağzından şirk sözü çıkıyorsa namazı, örtüsü bize ne? Evet. Onun için çok yanlış yapanlar var. Çok ehli sünnet dışı konuşanlar var. Çok batıl inanç aşlayanlar var. Çok oyunlar çıkaranlar var. Allah'ımız bunları görüyor. Bunların kaynakları Amerika'dadır. Bunların kaynakları Vatikan'dadır. Bu projeler büyük projelerdir. Bunlar ileride bu dinleri birbirine harman edip İslam'ı bozmak için kurulmuş uygulamalardır ve düzenlerdir. Bunlara milyar dolarlık bütçeler ayrılmıştır. Tabii ki zaten Hristiyanlık raydan çıktı, bozuldu. Yahudilik de bozuldu. Doğru hak üzere bir İslam kaldı. Efendi Hazretleri'nin buyurduğu üzere baktılar ki dünya İslam'a dönüyor. Bu İslam geliyor. Madem geliyor bari yanlış gelsin. Şimdi İslam'ın gelmesine karşı direnme gücü kalmadı dünyada. İslam'ın hak olduğu zahir oldu. İslam hüccetle, delillerle galip oldu. Hazreti Kur'an'ın bütün buyrukları bir bir vuku bulmaya başladı. Bunu kafir araştırmacılar da görüyor. Müsteşrikler daha çok bu işleri anlıyor. Kendi kitaplarında dünya kadar efendim tenakuz, çelişki, tezat olduklu görüyor. Kur'an-ı Kerim'i inceledikçe hayran kalıyor. Kimisi de hakkı itiraf ediyor, kimisi gizliyor. İtiraf eden de Müslüman olmuyor, yanlış anlamayın. Yani Müslüman olan da var ama bazılar diyor Kur'an haktır, peygamber haktır, bu ne biçim dindir falan. Hemen adama da Müslüman oldu demeyin ha. Ve Müslüman olmak da o kadar kolay değil. Müslüman olmak için kendi dinini ne yapması lazım? Bırakması lazım, İslam'a gelmesi lazım. Öyle bu da hak, bu da hak dedi mi Müslüman olur mu? Olmaz. Şimdi bu oyunları ancak Allah bozacak. Celle Şanuhu. Bizim elimizde güç yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ancak Allah'ım senin yardımınla bu iş ortaya çıkacak. Türkiye'yi de bu oyunun içine kattılar. Bu ılımlı İslam projesini ortaya getirdiler. Efendim milletin namaz kılması, karılarının örtülü olması da ne yaptı milleti? Diğerlerini bunlar kapalı insanlar, kendileri de namaz kılıyor diyerek diğer Müslümanlar da buna kandılar. Ya. Ondan sonra efendim evvela la ilahe illallah yeter demeye başladılar. Çok tepki aldılar. Çok tepki alınca buna bir kılıf uydurdular. Muhammedur Resulullah demek de şart dediler. Ama ne manada dediler? Peygamber'e yalancı dememek anlamında dediler. Müslüman olmak anlamında şart koşmadılar. O halde biz bunlara her zaman için şunu soracağız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Bu noktada yakalanacaklar. Nedir o? Bir adam Müslümanım dese, efendim, kelime-i şehadet getirirse, namaz kılsa, hepsini yapsa, ama Hristiyanlıktan beri oldum, daha benim Hristiyanlıkla alakam yok demese, yine Hristiyanlıktan kalan dini ibadetleri veya helal haramları uygulasa, bu adam cennete girer mi? Biz bunu soracağız. Bu şekilde açık sormadığınız zaman sizi kandırırlar. Çünkü ne derler? Biz de Muhammed-i Resulullah şart koşuyoruz. Biz de imanı şart koşuyoruz derler. Halbuki bu çok ince bir oyundur. Şimdi buraya kadar geldiler. Allah da bizi uyandırdı bu işe. Bunlar bizi uyanmayacak zannettiler. 5-10 senedir de bayağı tutturmuşlar, yutturmuşlar. Kimse de böyle bir şey anlatmadı. Şimdi foyaları meydana çıktı. Ondan dolayı efendim imamı bulmuşlar. Makamın imamı Urfa'daki Sabri Hoca Efendi. Allah selamet versin. Biz onu severiz. O da Efendi Hazretleri'nin gelirdi. Kız çocuklarını burada okuttu. Ehli sünnet adam. Sarıklı sakallı. Adama haberlere çıkartmışlar şimdi. Geçen birisi videoları açarken bu çıktı meydana. Tabii kimse anlamıyor onu. Dur ya dedim. Dur hele aç. Ne diyor? Adam diyor ki o Hristiyan profesörle Müslüman kızın nikahını ben kıydım diyor. Ama diyor ben kıydım ama diyor bu adam Müslüman oldu diyor. Zaten diyor evvelce de Müslümanmış diyor. Ondan sonra kelime-i şehadet getirdi diyor. Ondan sonra benle de namaz kıldı diyor. Şimdi bu adamın suçu yok ki. Bana da böyle bir adam gelse bunun nikahını kıymakta bir sakınca var mı? Yok. Ha sen eski Müslüman ha da yeni Müslüman fark etmez. Benim için hiçbir Müslüman imam için bunun sakınca var mı? Yok. Ama ey gidi Sabri Hoca seninle beni suya götürürler susuz getirirler be mübarek. Sen iyi niyetlisin. Sen doğru söylüyorsun. Adam bir şey demiyor. Önceden benim o lafımı bunlar Müslüman kızı Hristiyan'a verdiler onu koymuşlar. Ondan sonra Sabri Hoca'nın bu sözünü koymuşlar. Peşine de diyor yalancıların, iftiracıların mumu diyor bir daha yanmamak üzere söndü diyor. Yani biz yalancı iftiracı durumuna döndük. Nerede söndü? Bizim mum yeni yandı hele dur. Bundan sonra parlayacak bu güneş. Şimdi sen Sabri Hoca'yı buldun, adamcağıza bunu söylettir. Biz o adama yanlış dedin diyor muyuz? Biz bunu nereden öğrendik? Sabri Hoca'dan öğrenmedik ki. Biz bunu sizin gazetenizden öğrendik. Bu haberi biz sizin gazetenizde okuduk. 2000 tarihli. Bu gazetenizde siz ne yazdınız? Dediniz ki hem Hristiyan hem Müslüman oldu bu adam. Çifte vatandaş gibi çifte dinli oldum diyor. Sabri Hoca'ya bunu dediniz mi? Sabri Hoca da gazete okumuyor. Benim gibi. Ne olacak bu sefer? Millet Allah Allah. Bizi iftiracı zannedecek. Biz sizin yazdığınıza göre cevap verdik. Öyle mi? Siz bunu yazarsanız hem Hristiyan hem Müslüman olunur derseniz, çifte vatandaş gibi adam çifte dinli derseniz, bu adam gidip kilisede bayramlarını, ayinlerini kutlayacak ama Ramazan'da teravih kılacak, oruç tutacak. Bu kız da Müslüman kız, efendim Ramazan işte bütün İslam'ın vazifelerini yapacak ama kiliseye de gidecek, Hristiyanların bayramlarını işte ayinlerini kutlayacak. Bu şekilde yazdınız mı? Ne oyunlar ya, ne dolaplar ya. Araya sokuşturmalar, dizilerin arasında, filmlerin arasında, şunun bunun arasında. İlla bu dinler hepsi eşittir. La havle ve la kuvvete illa billah. Meğer 10-20 sene evvel anlaşılmış projeler adım adım adım adım bu noktaya getirilmiş. Şimdi bunlara bağlı olan insanlar, Müslüman iş adamları vesaireler ne diyorlarmış biliyor musun? Ya bu Tahtakalesi, Eminönüsü, şuralar buralar 15-20 sene evvel hep bizim sohbetlerimize gelirdi. Bütün millet külliyeye gelirdi, buralara gelirdi. Şimdi bu son senelerde tabii bu adamlar itikatları bir kısmının değişmiş. Arkadaşa diyorlarmış ki Cübbeli Hoca yanlış yapıyor. Ne yanlış yapıyor? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek. Niye bu böyle söylüyor? Bu hale gelmiş bizim esnaf tüccar Müslümanlar. Siz uyuyun bakalım daha. Daha uyuyorsunuz. Bir de orada yorum yapıyor. İnternete atanlar. Yorumda ne diyor biliyor musun? Cübbeli Hoca diyor kafir oldu diyor. Niye kafir oldu diyor? Bakara suresi 62'yi inkar ediyor diyor. Niye? Bakara suresi 62'de diyormuş ki Yahudi Hristiyan cennete girecek diyormuş. Ben de demeyince kafir oluyorum. Allah Allah. Yani 15-20 seneye geçmez. Bunlar bu gaz giderse yani bu ayetleri, hadisleri okuyanlara kafir diyecekler. Hem de bunu hocalar aracılığıyla yapacaklar. Kitabından fetva da bulacaklar. Çünkü Bekara 62 diyor. Sen ne anlarsın onu? Ben bu reddiyeleri bu kadar niye yazdım? İşte onlara baksanız bütün Bekara 62'nin ne olduğunu anlarsınız. Hem de kendi tuttukları meal. En çok hangi meali tutarlar? Elmalı Hamdi Yazır'ı tutarlar. Elmalı Hamdi Yazır'dan ben bunlara cevap verdim. Elmalı Hamdi Yazır diyor ki burada böyle bir şey yok. Böyle şey olur mu diyor. İslam'ın dışına bir din Müslüman olmayan cennete girer mi diyor. Anlatıyor. Ondan cevap verdim. O Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. O kitap altın değerinde. Altın. Öyle deliller var onda. Her tarafa yayılması, okutulması lazım. Ama adam okumuyor. Niye? Benim hocam doğru diyor. Kim ne derse ben okumam. Ya benim hocamdır, hacımdır, evliyadır, şudur budur ben ona bakmam. Şeriata muhalif bir şey söylüyorsa atarım onu ben yahu. Havada uçsa kanmayın. Vallahi öleceksiniz. Ahirete çıkacaksınız. Ben size duyurdum. Sizin vasıtanızda da onlara da duyuruyorum. Şu hoca, bu hacı, şu profesör, şu adam takva sahibi falan kanmayın. Kandırılmayın. Allah için kafirlerin oyunlarına aldatılmayın. Biz size doğruyu söyledik. Allah şahit olsun. Bize de neler ettiler, neler edecekler. Allah muhafaza buyursun. Şerlerinden korkmuyoruz. Ama bu oyunu mutlaka söylemek lazım. Ey gidi ehli sünnet, hocalar bir olalım ya. Hepimiz aynı şeyi konuşalım ya. Niye çekiniyorsunuz, niye korkuyorsunuz ya? Bu hakkı bir bana mı kaldı bu iş ya? Söyleyen çok var, Allah razı olsun da. Herhalde bizim ses mi fazla çıkıyor? Ne oluyorsa darbelerde bize geliyor. Kimseye de bir şey olduğu yok. Onların sesleri mi cılız çıkıyor, adamların tesir mi etmiyor? Ama birleşirsek tesir eder. Siz bu işe yardım edin inşallah. Bu reddiyelerle beraber bunların üzerine gidin. Bizim derdimiz kavga gürültü değil. Ama bu hak meydana çıkacak. Herkes buna iman edecek ki Müslüman olmayan, diğer dinleri terk etmeyen cennete giremez. Muhammed Resulullah dese de yetmez. İlla ki dinim kitabım Kur'an, dinim İslam, başka bir dinim yok. Bütün helal ve haram yapacaklarım, terk edeceklerimi İslam'a göre yapıyorum. Demeden ve inanmadan asla bir insan iflah olmaz. Felah bulamaz. Allah bizi felaha erenlerden eylesin. Oyuna gelenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Bunun ahireti var. Bunun kabri var. Efendim sana kimse melekler ahirette müsamaha etmez. Rabbim seni mazur görmez. Neymiş efendim? Bu hoca çok takvaymış da uyumuyormuş da ağlıyormuş da yiyormuş da içiyormuş da. Uçuyormuş da kaçıyormuş da ben de buna inandım. Vallahi kurtaramazsın. Billahi kurtaramazsın. Ağzından çıkana bak ya. Ya bir adam derse ki Yahudi Hristiyanlar hakkındaki ayetler Kur'an'ın indiği zamana aitti. Şimdikilere ait değil. Bu dinlenir mi ya? Bu ayette Muhammed Resulullah demiyor. Derse bu dinlenir mi ya? Muhammed Resulullah demeyenlere merhametle bakalım denirse. Bu dinlenir mi ya? Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bak insanlar Allah için dünyanın nerelerinde zulme uğramışlar. Bu kafirlerin eline düşen bu kadar kardeşlerimiz var. Ta Doğu Türkistan'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan adamlar malını canını feda etmişler. Her şeylerini terk etmişler. Allah'ın dini eli sünnet için değil mi? Ne gayretler göstermişler, ne çileler çekmişler. Hala da çekiyorlar. Nice zengin insanlar mallarını mülklerini terk etmişler. Allah için dağlarda mağaralarda kalmışlar. 30 senedir Rus işgalinden beri bu mücadeleyi kafirlere karşı veriyorlar. Allah'ın dini eli sünnet için değil mi? Ne gayretler göstermişler, ne çileler çekmişler. Hala da çekiyorlar. Nice zengin insanlar mallarını mülklerini terk etmişler. Allah için dağlarda mağaralarda kalmışlar. 30 senedir Rus işgalinden beri bu mücadeleyi kafirlere karşı veriyorlar. Ne yapalım? Ya ihdine sıratal müstakim. 5 vakit namaz kılacaksın. Her rekatta ya Rabbi bizi dost doğru yola kavuştur diye dua yapacaksın. Fatihasız namaz olmaz. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Kendilerine lütfettiklerinin yoluna bizi ilet. Gayril mağdubi aleyhim. Senin gazabına çarpılmış Yahudilerin yoluna değil. Veleddallin. Sapıtmış Hristiyanların yoluna değil. Ki hadis-i şerifle Allah'ın gazap ettikleri Yahudilerdir. Sapıtanlar Hristiyanlardır. Açık hadis-i şerifle tefsir edilmiş. 5 vakit namaz kılacaksın. 5 vakit bu duayı yapacaksın. Ya Rabbi beni Yahudilerin, Hristiyanların yoluna değil. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin inan ve ikram ettiğin dostlarının yoluna hidayet buyur diye dua edeceksin. Bir kere de kabul ettiremeyeceksin. Hepsi karavanaya gidecek. Ondan sonra Yahudi Hristiyanı cennete sokmaya uğraşacaksın. Senin namazın namaz mı be? Senin Fatiha'n Fatiha mı be? Bir kere amin demiş de tutturabilmiş misin sen? Sen demek ki 50 senelik namazın karavana. Ve Fatiha'ların boşuna. Nereden belli? E nereden belli? Kafirleri cennete sokmak istemenden belli. Allah'tan yalvarıyorsun beni bunların yoluna değil, dostlarının yoluna ilet. Bunlar senin gazabına çarpılmış diyorsun. Adam da kalkacak, hoca olacak, vaaz edecek millete. Diyecek ki, o bu zamankiler değil, o zamankiler. Allah Allah. Sapıtmak böyle olur demek. Kötü alimler İmam-ı Rabbani bahsediyor, böyle oluyor demek. İnsanların yoluna oturmuş din hırsızları eşkıya bunlar diyor İmam-ı Rabbani. Vallahi şeytan istirahata çekildi diyor İmam-ı Rabbani. 400 sene önce. Ya şeytanı gördü evliya Allah'tan biri. Kenarda boş oturuyor. Dedi senin işin mi bitti? Bu kadar insanı saptıracağım diye Allah'a yemin ettin. Dedi ki bu işi benden bu zamanın hocaları üstlendiler aldılar. Çok da güzel beceriyorlar. En azından ben kitap yazamıyorum. Vaaz edip de çıkıp önlerine yollan çeviremiyorum. Ben ancak geliyorum kalplerine fıs fıs fıs vesvese veriyorum. Ya tutar ya tutmaz. Ama öyle hocalar çıktı. Milletin karşısına çıktı. Vaaz ediyorlar. Kitap yazıyorlar. Bir de diyorlar ki Bekara 62'ye göre Yahudi Hristiyan cennete girecek diyorlar. E böyle adamlar varken diyor şeytan bana iş mi kalır ya? İstirahata çekildim diyor. İmam-ı Rabbani mektubatta yazıyor bunu. Sen de bu adamları efendim profesörmüş, doçentmiş, mürekkep yalamış, bilmem ne yapmış. Dava adamıymış, hizmet adamıymış, şuymuş, buymuş. Vallahi beni alakadar etmez. Bu tarafta dünya kadar günahı olsa ama itikadı el üstet olsa. Bu tarafta hiç günah görünmeyen, böyle abid, zahid, sabahlara kadar ağlayıp zikreden biri olsa ama ehl-i sünnet itikadı üzere olmasa biz imana bakarız, itikada bakarız. Biz bu ayrımı yaparız. Kimsenin efendim zahid görünmesi, zikri, fikri, ibadetli görünmesi bizi aldatmasın. Evvela iman, ondan sonra amel. İmanı yoksa ameli boşunadır. Kafirlerin iyilikleri boşunadır. Kadimle ilahe amelu min amelin, ne hayır yapsalar, ne iyilik yapsalar, zahit görünmesi, fakir fukarayı doyursalar, yetimleri giydirseler, bütün efendim ne kadar yoksul varsa hepsine yardım etseler ahirette karşılık göremeyecekler. Biz onların iyiliklerine yöneldik, fecealnahu hebaen menthura, hepsini kasırgaya tutulmuş küle çevirdik, bir zerre kadar hayır göremezler Allah buyuruyor. Bu imansızlık bir beladır ya. Bu bir afattır. Onun için aman aman Allah imanlarımızı muhafaza eyle. Yahu nice Müslüman ehli sünnet gördüğümüz geçinen adamlar birden raydan çıktılar bu hocalar yüzünden ya. Başladılar bir efendim ehli kitap cennete girecek diye. Namaz kılan adam ya. Diyor ki Muhammedun Resulullah işte la ilahe illallah peygamber hakkından feragat etti. La ilahe illallah deyin de kurtulun dedi. Böyle saçmalıklar, böyle zırvalar. 1400 senedir böyle gavurluk görülmemiş. 1400 senedir. Çok mezhep çıktı. Fakat böyle kafirlik görülmemiştir. Kur'an'ın içinden ayet akıyor. Ayetle milleti dinden çıkarıyor. Bu kadar ayeti görmüyor. Bir ayetten yola çıkarak bu ayet böyle diyor diye milleti kafir ediyor. Olur mu böyle şey ya? Bir ayetten yola çıkılabilir mi? Ne buyuruyor ayet-i kerimede mesela? يَسْيَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ İçkiden, kumardan sana soruyorlar. قُلْ فِي مَا اِثْمٌ كَبِيرٌ Şarapta ve kumarda büyük günah var. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ İnsanlara çok da faydalar var diyor. Bu ayet ne zaman geldi? İlk dönemde geldi. وَاِثْمُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِيمَا Şarabın, kumarın diyor günahı faydasından çok. Ama burası bunu haram etti mi şimdi? Etmedi. Sen ise bu ayeti okuyup da millete kumarda çok fayda var desen olur mu? Gavur olursun be. Hemen ne diyeceksin altına? Bu ayet ilk dönemde şarabın haramlığı 4 kademede tedrici olarak geldi. Bundan dolayıdır ki ilk başka ayet var Nahl suresinde ve min semerat nahil ve le'anab tettehidune min şekeran ve rizkan hasena bir o var, on sonra bu var. İşte 3, 4, la takrabu salatü sükara. İlk başta işte hurma ve üzüm meyvelerinden sarhoş edici maddeler ediniyorsunuz. Bir de güzel rızıklar. Yani işte pekmezler, şunlar bunlar. Şuruplar, şerbetler. Orada pekmeze, şerbete güzel değdi. Sarhoş ediciye güzel demedi. Bir işaret çaktı. Buraya geldi. Günahı var, faydası var. Günahı faydasından fazla. İkinci mertebede. Üçüncü mertebede la takrabu salatü sükara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Beş vakitte namaz farz. Bu sefer adam içse bile ne yapıyor? Gece içiyor, sabah namazına kadar ayılmak mecburiyetine ki namazı kaçırmasın. Ne yaptı? Onların içme sahasını daralttı. Dördüncü mertebede ya ellezine aminu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rijsun min amelis şeytan. Şarap, kumar, falokları, putlar pisliktir, şeytan işidir. Fekteni bu, bunlardan sakının. Leallekum tüflihun. Ancak böyle kurtulursunuz. Öbür ayette feelentüm müntehun. Hala bırakmıyor musunuz? Bak dördüncü kademede ne yaptı? Haram etti. Sen kalk şimdi öbür ayeti al. Bunun da faydası var diye millete oku. Kafir olursun be. Bakara 62. Tutturmuşlar bir tane. Neymiş Bakara 62? Müslüman, Yahudi, Hristiyan, putperest, ateşperest, yıldıza tapan, Allah'a ahirete inanan cennete girer diyor. E tamam ama Allah'a ahirete inanan deyince peygambere inanmadan olur mu demek? Kitaba inanmadan olur mu demek? Orada iki şart söylüyor. Öbür ayetlerde bu kadar şart var iken sadece orada iki şart varmış, iki şart yetermiş. Bir de ne diyor biliyor musun Alaaddin Karavan? Diyor ki ehli kitap için iman şartı ikidir. Ben de diyorum ki innellezine amenu başta müminler diyor. O zaman bize de iki. Nasıl çuvallıyorlar ya? Ya başta amenu diyor zaten. O zaman bize de iki. Ben de kitaba peygambere inanmıyorum diyorsun. Yok yok sen altıya inan diyor. Ya kardeşim ne farkımız var? Orada sadece Yahudi Hristiyan demiyor ki. İnnellezine amenu diyor başta. Bu ne saçmalıktır ya? Ya bu kadar cahillik olur mu? İnsan düşer tufaya da bu kadar tufaya düşer mi? Peki o zaman Yahudi sadece Allah'a ahirete inansak kurtarır mı? Kurtarır. E peki Yahudi o zaman peygambere de inan, Musa Aleyhisselam'a da inanması şart değil. Nasıl kitap ehli oluyor? Tevrat'a da inanması şart değil. Nasıl kitap ehli oluyor? Yok o şart. E nasıl şart? Burada yok. Halbuki bütün iman şartları Adem Aleyhisselam'dan beri hepsi nedir? Eşittir. Ne çuvallamalar, ne çuvallamalar. Bunların yazılarında, bunların gazetelerinde, bunların kitaplarında. Böyle okudukça çıkarırsın. Tek tek. Çünkü batılın, yanlışın hücceti yok. Delili yok. İspatı yok. Çelişki çok. Geçen bir yazılarında yine söylemişler. Bakalım onda yerini bana getirecekler. İlk muvahhid İbrahim Aleyhisselam'dı yazmışlar bunlar gazetelerinde. Yani ilk tevhid ehli olan ilk kimmiş? İbrahim Aleyhisselam. Olur mu böyle bir şey? İlk muvahhid, ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Bütün peygamberler muvahhiddir. Yani bir şey diyorsun ama geçmiş peygamberler muvahhid değil de oluyor. Yani saçmalık. Önüne gelen bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. İman şartlarından, itikattan, ilmi kelamdan, fıkıhtan, helalden, haramdan, bilen, bilmeyen. Herkes konuşamaz ya. Allah için seçici olalım. Her yazılanı okumayalım. Din adınadır, hoca yazmış, hacı yazmış. Mutlaka eleyelim, seçelim. Ehli sünnet olduğunda ittifak olmayan kişilerin konuşmalarından, yazılarından, programlarından, cemiyetlerinden Allah için uzak duralım. Allah için. Koruyamazsınız imanınızı. Garip fitne zaman. Yusbihu racul fiyâ mü'mine ve müsî kâfirâ. Sabah Müslüman kalkan akşam kafir çıkacak diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yumsî mü'mine yusbihu kâfirâ. Ahir zamanda mümin olarak akşama varan sabaha kafir kalkacak diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zamanı söylüyor. Bu kadar haber, bu kadar yayın, bu kadar internet, bu kadar haberleşme, her gün bir şey, önüne gelen bir fikir, bir görüş. Allah'a, Kur'an'a uyan, uymayan. Onun için lütfen seçici olalım. Yani doktor işinde bile dikkat ediyorsun, kaç tane sağlama yapıyorsun. Bir doktor ameliyat dese ona hemen inanıp güvenip masaya yatmıyorsun. Kaç kişiye soralım da bakalım ameliyat zorunlu mu değil mi? İnceliyorsun. Öyle değil mi? E bu senin efendim safra kesenden, karaciğerinden daha mı önemsiz bu senin dinin, imanın ya? Safra keseyi aldıracağım diye kaç tane tahlil, kaç tane film lazım mı, değil mi? İlaçla olur mu? Ameliyat gerekir. Buna bu kadar uğraşıyorsun. E bir mesele çıkmış hemen. Benim hocam böyle dedi, ben inanım. Ya bir incele, incele. Bir araştır. Dinine değer ver. Allah da sana değer verecek inşallah. Sizin bu cemaatlere devamınız, sohbetleri muhafaza etmeniz, inşallah imanımızı muhafazaya vesile olacak. Allah çoluk çocuğumuzu da el sünnetten ayırmayacak. Bu garip zamanda bari, yani insanlar malıyla, canıyla cihad edip, efendim şehit olurken, gazi olurken, biz de bu garip zamanda işte böyle bir İslami hizmetler ve faaliyetler, dine davet ve tebliğler üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Bu kadar elimizden geliyor. Siz de buna elhamdülillah yardımcı oluyorsunuz buraya gelmek suretiyle. Allah'ımız lütfu keremiyle bize de gerçek mücahitler ecrini ihsan eylesin. Biraz beleşçilik oluyor ama, biraz ayıp oluyor ama, biraz utanıyoruz Allah'ımıza karşı ama. Allah'ım imanımıza bağışlasın. Doğru inancımıza bağışlasın Allah-u Teala. Yani imanımızda şüphemiz yok elhamdülillah. Bari buradan kurtaralım ya. Bir imanımız kaldı, onu bari bozdurmayalım ya. Hepsi gitti zaten, namaz, oruç. Hepsi sakat. Yanlış, yunluş, cahilane. İmanda mazeret olmaz ki. Bilmiyordum, etmiyordum. Şuna inandım, şuna kandım, şunu tavsiye ettiler. Olmaz ki. Mutlak surette Allah'ımıza imanımızı emanet edelim. Allah'ımıza dua edelim. Ya Rabbi hakkı hak olarak göster. Ya Rabbi batılı batıl olarak göster. Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Ya Rabbi bizi ehli sünnet dışı hocalara nasip etme. Bizi onları dinletme. Bizi onlara inandırma. Allah'ım kim hak ise bize onu göster. Ya Rabbi batıl olanı kalbimize soğukluk ver ya Rabbi. En sevdiğimiz canımız ciğerimiz olsa, haktan ehli sünnetten karış ayrılmışsa, Allah'ım bize onu kalbimizde sevgisini bırakma ya Rabbi. İkrah ver ya Rabbi. Amin. Böyle dua edeceksin. İşte o zaman Allah sana hakkı bulduracak. Yoksa da dua etme bile niyetin yok. Amin deme. Dilin gitmiyor. Ya kabul olursa diye. Öyle iş mi olur? Kabul olsun tabii. Bu dua doğru bir duadır. Bu dua doğru bir duadır. İstediğimiz kadar sevdiğimiz, istediğimiz kadar beğendiğimiz adam olsun. Biz Allah'ımıza şu adamın sevgisini ver, şunun nefretini ver demiyoruz. Kim hak üzere ise onun sevgisini ver. Kim batıl üzere ise onu sen bize teşhir eyle ya Rabbi. Bu ümmete göster ya Rabbi. Bu oyunları artık Allah Teala bozacak inşallah. Çok oyun oldu ya. Seneler boyu bu millet hadi şöyleydi böyleydi. Hüsnü zan, hüsnü zan, hüsnü zan. Adam artık açıkça ben gavurum diyor. Hala sen Müslümansın, evliyasın diyoruz ya. Bu olmaz. Diyemeyiz artık. Biz nahkum bi zahir. Biz konuşulana bakarız. Şeriata göre biz zahirle hüküm veririz. Vallahu tevelle serair. İçini Allah'a havale ederiz. Kalbindekini bilmeyiz. Ama bir adam dışından da ehli sünnet dışı, İslam dışı şeyler konuşuyorsa, iman şartını ikiye indiriyorsa, kafirleri cennete girdiriyorsa, efendim bu kadar yumuşatmaya da biz artık ne yapamayız? İdare edemeyiz. Bizim yani tahammül ve müsamaha payımız kalmamıştır. Çünkü oyunlar birbiri ardınca sergilenmektedir. Ve daha arka planda ne niyetler ve ne planlar olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ım o oyunlarda çıkarsın inşallah. Bu millet bunları anlamak durumundadır. Anlamak hakkıdır bu milletin. Kimin görüşü nedir? Hangi camianın, hangi cemaatin? Kim ehli sünnettir? Kim çıkmıştır? Kim şaşmıştır? Kim nereye hizmet ediyor? Bunu bu millet, bu aziz millet bilmek bunların hakkıdır. Allah Teala bu millete bu hakikati en yakın zamanda acilen izhar eylesin. Amin. Efendim, Ehl-i Beyt imamlarından dedik. Dinin tamamı bir yere varır. Ne konuşsa konuşalım, konu birdir. Bunlar bize İslam'ı getirenlerdir. Bunlar Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini koruyanlardır. Bunlar bizim imamlarımızdır. Sevgililerimizdir. Bunları sevmemiz farzdır. Dolayısıyla tanımamız da farzdır. Bu farzı yerine getirmek üzere birkaç derslerdir. Bir tanıtım kısaca da olsa yapmaya çalışıyoruz. Allah yollarına bizi sahip eylesin. Yollarını muhafaza eylesin. E şimdi bu zatların yolunu da savunuyoruz diyenler, biz imamiyeyiz diyenler, İsnaşeriyeyiz diyenler, 12 imam fırkasındayız diyenler, Hazreti Ali'nin şiasındanız diyenler, bunlar hakkı koruyabildiler mi? Çokları maalesef, değil mi? Ehl-i sünnet dışına çıktılar ve İbn-i Sebe gibi Yahudilerin katıp karıştırmasıyla ne batıl mezhepler kurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi diğer sahabeye sövdüler. Hatta kafir dediler. Değil mi? Elhamdülillah. Ne kadar hamd edelim biz bu noktada da hak üzereyiz. Sahabenin cemisini seviyoruz. Ama Ehl-i Beyt'i bir özel seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevin emriyle hareket ediyoruz. Ama adam bak Ehl-i Sünnetim diyor. Ondan sonra ben Ehl-i Sünnet değilmişim diye bana iftira ediyorlar diyor. Sahabenin meşhurlarından bir sahabe hakkında ne diyor? Ben bunu sevmem diyor. Halbuki Kainat Efendisi "Ehibbu ashabi li hubbi" beni sevdiğiniz için sahabemi sevin buyuruyor. Şimdi Kainat Efendisi sahih hadiste sahabeyi sevmeyi emrederken ben bunu sevmem deme özgürlüğün var mı senin Ehl-i Sünnet olarak? Sen demek Ehl-i Sünnet değilsin. Ondan sonra Cübbeli Hoca yalan yapma, iftira atma. İftira günahtır ha. Yalanla imam bir arada bu bağdaşmaz. Bana böyle koca karı lafları söylüyor. Sen hoca adamsın. Sen şu sahabeyi sevmem diye açıkça gazetede yazıyorsun da. Hiç utanmadan. Ben de sana ehli sünnetten çıktın dediğim zaman da iftira mı atmış oluyorum? Sahabeyi sevmiyorum diye ehli sünnette bir itikat var mı? Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Gözünüzün önünde bu olaylar cereyan ediyor ya. Hala kim haklı kim haksız. Bunda tartışma var mı ya? Hak belirmiştir. Kulcal hak, hak gelmiştir. Ve zehekel batıl, batıl sönmüştür. Hani iftiracıların mumu sönmüş ya, bir daha yanmamak üzere. Biz de öyle dua ediyoruz mübarek cuma gecesinde. Ehl-i Beyt imamları hürmetine. Allah'ım kim batıl üzereyse mumlarını söndür ya Rabbi. Allah'ım kim batıl üzereyse seslerini kes ya Rabbi. Allah'ım kim batıl üzereyse kuvvetlerini al ya Rabbi. Allah'ım kim hak üzereyse teyit eyle ya Rabbi. Amin. Bizim burada bir korkumuz var mı? Yok. İstediği yeminler, istediği şartlar, istediği talaklar, efendim ne kadar antlar varsa biz ehli sünnet üzereyiz. Hepsine yemin ederiz. Ama karşımızdakiler bu kadar rahat hareket edemezler. Çünkü bir yere gelirler, kemküm ederler. Bu imamlarımızdan 11.'si İmam nereden geldik? Hazreti Ali bin Ebi Talib'in oğlu, Hazreti Hüseyin'in oğlu, İmam Zeynel Abidin'in oğlu, İmam Muhammed el-Bakır'ın oğlu, İmam Cafer Sadık'ın oğlu, İmam Musa Kazım'ın oğlu, İmam Ali Rıza'nın oğlu, İmam Muhammed Cevat Hazretleri'nin oğlu, İmam Ali'ül Hadi, geçen derste okuduğumuz mübarek zatın oğlu, İmam Hasan-ı Halis Hazretleri'nin menakıbının zikrindeyiz. Annesi Ümmü Veled, yani cariye, ama çocuk doğuran cariyenin özel bir vasfı var. Ona ne deniyor? Ümmü Veled deniyor. Adı Hadis. Künyesi İmam Hasan-ı Halis Hazretleri Ebu Muhammed. Künyesi. Yani ilk oğlundan künye alıyor. Lakapları Halis diye lakabı var. Siraç diye lakabı var. Askeri diye lakabı var. Sıfatı efendim ne tam esmer ne tam beyaz. İkisi arası. Şairi İbni Rumi. Kapıcısı Osman bin Sa'd. Yüzüğünün nakşında yazan Sübhane men lehu mekalidü semavat vel ard, göklerin yerlerin anahtarları kendisine mahsus olan Allah'a tesbih eder. Muasırı halifelerden Mu'tez, Mühtedi ve Mu'temid. Bu Abbasi halifelerindeki künyeler. O üç demek halife döneminde yaşamış. Bu mübarek Hasan-ı Halis Hazretleri Medine-i Münevvere'de Hicretin 232. senesinde Rabi'ül Ahir ayının efendim 8'inde doğmuştur. Rabi'ül Ahir bu ay. İçinde bulunduğumuz bu ay. Menkıbeleri çok. Kimin zamanında denk gelmiş? Halife Harun Reşid'in kardeşi, abisi kimim? Behlül Dana. Onunla birlikte çocukluğu zamanında, demek Behlül o vakit yaşlıydı. İmam Hasan-ı Halis Hazretleri küçük çocukken oturmuş ağlıyor. Yanında da çocuklar oynuyor. Behlül Hazretleri de zannetti ki çocukların oyuncağı var, bunun yok, ondan ağlıyor. Dedi evladım sana oynayacağım bir şeyler alayım, satın alayım da sen de ağlama. Ne dedi ona biliyor musun? Daha sabi küçük. Behlül Dana'ya dedi ki ya kalil el akıl, ey aklı kıt adam. Ma lillahi hulikna, biz oyun için mi yaratıldık? Halbuki Behlül de mübarek, Behlül de acayip adamdı da o da ne yapsın? Büyüklerle uğraşıyor tabii de çocuktan böyle bir şey geleceğini tahmin etmedi. O da büyükleri vaaz ediyordu hep. Dedi ya maşallah ne mübareksin. Peki niye yaratıldık dedi. O da baktı ya, ben dedi hiçbir akıllıda böyle bir laf duymadım. Büyüklerde duymadım. Dedi lil ilmi vel ibade. Biz ilim için yaratıldık. Biz ibadet için yaratıldık. Dedi sen bunu nereden anladın ya? Bu yaşta. Dedi ki ayetten anladım. Hangi ayetten anladım? Estağfirullah. Efehasibtum ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileynâ lâ turca'ûn. Siz zannettiniz mi ki biz sizi boşuna yarattık, siz bize hiç döndürülmeyeceksiniz? Yani abes Türkçeleşmiş artık. Oyun yani, boş. Allah soruyor dedi. Ben sizi boşuna mı yarattım? Demek oyun için yaratılmadık. Dedi ki bana dedi biraz vaaz et evladım, sen ne mübareksin ya. O da Behlül Dana'ya biraz vaazlar etti. Beyitler okudu falan. Küçük yaşında. Ehli beyt. İmam sonra İmam Hasan-ı Halis Hazretleri küçük daha çocuk bayıldı. Ayılınca Behlül Dana başındaydı. Dedi ya günahın yok, suçun yok. Hemen ne bayılıyorsun, ne oldu sana falan. Dedi ey Behlül. Git işine dedi, beni meşgul etme dedi. Ben dedi annemi gördüm dedi. Büyük büyük odunlar attı. Ateşi tutuşturmaya kalktı. Fakat tutuşturamadı. Bu sefer büyük odunlar ateş almayınca ne yaptı? Küçük küçük çalılar, küçük odunlar aldı. O küçüklerle büyükleri yaktı. Ben de korkuyorum ki cehenneme atılan küçük odunlardan olmayayım. Anladın? Bunlar böyle. Ya bunlar küçük yaşta sabah namazına evliya Allah'tan beri gidiyor. Bir de baktı bir çocuk önden gidiyor. Dedi evladım daha sana namaz farz değil. Ne koşturuyorsun? Dedi dün benden küçüğü öldü dedi. Halbuki bizdeki biz kime çocuğu? Bu çocuğa biz akıllı demeyiz. Biz hangi çocuğa akıllı deriz? Daha bana namaz farz değil ki ne beni zorluyorsun derse o ne akıllı çocuk der. Değil mi? Bizde ters. Her şey ters çalışıyor. Öyle değil. Evet. Kerametleri, menakıbi, çok kerametleri var bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kerametler menakıbu salihin. Cündüm min cünudillahi teala. Allah dostlarının menkıbeleri Allah'ın ordularından bir ordudur. Mutlaka Allah şimdi bize kuvvetli manevi takviye verecek. Bu kerametleri dinleyeceğiz ya şimdi. Ruhumuz, kalbimiz, imanımız kuvvet alacak. Çok imanımız kuvvetlenecek. Boşuna mı oturuyoruz burada? Ebu Haşim, Davud İbni Kasim el-Caferi anlatıyor. Ben diyor hapisteydim zindanda. Hasan İbni Muhammed var, Muhammed İbni Rami Ümeri var. İşte artık onlar tarihte siyerde meşhur insanlar falan falan 6 kişi kadar saydı. Evet, o arada Ebu Muhammed Hasan İbni Ali el-Askeri kardeşi Cafer'le beraber yanımıza girdi. Bu Hasan-ı Halis Hazretleri künyesi nedir? Ebu Muhammed'dir. Biz de diyor onun etrafını sardık. O yani bizi ziyarete gel. Salih İbni Yusuf isminde de bir gardiyan diyelim o zaman. Hacip diyorlar eskiden. Hapiste, hapsin görevlisi. Yanımızda bir acem vardı. Arapça bilmeyen bir adam hapiste. Hasan-ı Halis Hazretleri döndü bize dedi ki şu adam aranızda olmasa ne zaman hapisten kurtulacağınızı söylerdim size. Niye dediler? Bu adam dedi sizin hakkınızda bir mektup yazdı. Halifeye gönderecek. Orada sizin onun hakkında söylediklerinizi yazdı. Elbiselerin içine sakladı. İşte bir şey ziyaretçi falan bahanesiyle bunu halifeye ulaştıracak. Siz anlamıyorsunuz. Ondan sonra size çok eziyetler olacak. Şerrinden sakının. O Ebu Haşim diyor ki ya bu öyle der demez diyor. Hepimiz kalktık yüklendik adamın üstüne. Dur bakalım şimdi. Çünkü hapis burası gibi değil. Dışarıda olan da ne oluyor? Dur hemen belli etmeyelim arkadaşlar falan şimdi. Adam hapiste zaten kaybedecek bir şeysi yok değil mi? Adam zaten müebbet almış daha. Ne alacak daha? Adam müebbet alırsa daha bir şeyden korkar mı? Adama diyor ki çıkarsam diyor seni diyor gömerim diyor. Öbürü diyor zaten çıkamazsın diyor. Böyle yani. Öbürü diyor işte ne bileyim ben dışarıdan bir adam gönderirim yani. Müebbet alıyor. Tabii birini daha öldürtü bir şey yapsa bir müebbet daha alıyor. Zaten 50 kere ölmek yok onun için. İstediği kadar müebbet alıyor üstüne yani. Fark etmez. Hapiste çünkü bunları yaşadık. Dışarıda olsa insanlar düşünürler. Şuna bir şey yapmayayım etmeyeyim. Hapiste olduğu zaman ya bu adam senin hakkında ispiyon yapıyor. Gel lan buraya hemen atlar. Dışarıda olsa o kadar ne yapman mevzu çıkartmayalım şimdi. Ya zaten hapiste kaç şey yok. Kaçacak yeri yok efendim. Uğraşacak işi yok. Hemen diyor yüklendik diyor. Adamı aradık taradık. Bir de baktık ki diyor elbiselerin içinde bir kağıt çıktı. Kağıtta da bizim hakkımızda ne varsa kötü yazmış. Hemen diyor onu aldık. Bu bir keramet. Efendim bu mübarek Hasan-ı Halis Hazretleri devamlı oruç tutuyor diyor. Biz de bu sefer yemek yiyemiyoruz ayıp olacak onun yanında diye. Akşam iftar olduğu zaman işte ona yemek falan geliyor. Biz de diyor oruç tutmasak da onu bekliyoruz. İftarda beraber yiyoruz onun yemeğinden. Ben diyor Ebu Haşim oruç tutuyordum. Saat yani arkadaşların hepsi tutmuyor. Bir gün diyor baktım oruca da dayanamadım. Gücüm çok zayıf düştüm diyor. Bir arkadaşa dedim ya bir efendim kekmek galete bir şey getirsen de yesek falan. O da buldu diyor. Gittim tenha bir yere diyor. Yedim içtim diyor. Kimsenin haberi yok diyor. Geldim oturdum diyor. Hasan-ı Halis Hazretleri beni görünce tebessüm etti diyor. Orucu bozdun dedi diyor. Ben diyor biraz rezil oldum diyor. Yok yok şey yapmaz diyorum. Yani zayıf oldun, hasta oldun. Onun için biraz yani kuvvetlenmen lazım. Bir şey demiyorum ama böyle kekle galeteyle olmaz dedi diyor. Biraz et yemek lazım dedi diyor. Anladın mı? Hem burada tıp dersi de var ha. Ondan sonra da buyurdu ki diyor en az 3 gün oruç tutma. Çünkü İnsanın bünyesi oruçtan zayıf düştüğü zaman 3 gün yemeden güçlenmez dedi diyor. Kaç tane şey çıktı biliyor musun? Hikmet çıktı, tıp çıktı, ilim çıktı falan ama bizim bu Burhan İzgi vardı Allah rahmet eylesin. O da gelirdi kaptan abiye Allah rahmet eylesin. Hepsi merhum oldu. O da gelirdi odana bisküvit bisküvit ikram ederdi ondan sonra. Efendim o da derdi ya bunlar bidat şeyler sahabe-i kiram yemedi böyle galeteleri. Kardeşim et met yok mu derdi ya. Yani mesela ama doğru bir şey yani bile birkaç şeyleri bana getirmelerdi halbuki. Yani canı et istediğinden öyle söylerdi tabii yoksa. Canı sevdiyse bidat götürürdü de. Laf olsun. Ama tabii etteki kuvvet kalitede maletede yok. Efendim Ebu Haşim yine anlatıyor hapiste beraber kalmışlar. Diyor bir zaman sonra bir kıtlık oldu. Semerra'da bunlar. Nerede? Semerra. Surra menra aslı. Semerra deniyor. Orada hapishanedeler. Dedi ki diyor biz yakında çıkarız. Hiç de diyor bir işaret yok. Ne alaka? Ne alaka? Kıtlık oldu diyor. Memlekette kuraklık olunca Halife Mu'temid Alallah, mütevekkilin oğlu, yağmur duasına çıkalım dedi diyor. 3 gün yağmur duasına çıktılar. Müslümanlar, hacı, hoca, şeyh, meh, hem de ne kadar biliyor musun? Bu dediği ne kadar? En azından 1150-1200 sene evvel. 1200 sene evvel ne kadar evliya vardır? Ama yağmur duasına 3 gün çıktılar, dua ettiler, yağmur yağmadı. Var bir şey. 4. gün Hristiyanlar çıktı, papazlar. Duaya. Efendim, Mesihiler, ruhbanlar, şunlar, bunlar. Bir tane rahip var aralarında. Elini uzatıyor, yağıyor. Uzatıyor, yağıyor. Ulan dediler, ne iş ya? Bu kadar evliya, hoca çıktılar, hiç yağmıyor. Bu papaz nasıl tutturuyor bu duayı? 2. gün çıktılar, yine o papaz ellerini açıyor, gökten boşalıyor. Millet şaşırdı, bir kısmı dedi ki, ya bunlar mı haklı acaba? Vallahi aynısı şimdi olsa, şimdi de çok gavur olan olur. Şimdi zaten öyle bir şeye lüzum yok ki, durup dururken gavur oluyor adam. Papazın yağmur duasına çıkıp da kabul olmasına bir gerek yok ki. Hiç. Bir kısım insanlar Hristiyanlığa meylettiler. Yani Hristiyan olanlar başladı yani. İmtihanı görüyor musun? Allah-u Teala imtihan yapar mı? Yapar. Böyle imtihanlar bazen bize de olur mu? Olur. Hakikaten ha. Kadın diyor ki bana büyü yapmışlar diyor. Bu kadar hocaya gittim çözülmedi diyor. Bir papaz büyüsüymüş meğer diyor. Papaza gittim çözüldü diyor. Ulan ne çözüldü be. Papaz ilaç bulsa kafasına sürecek. Kendi büyüsünü kim çözecek? Ama şeytan var mı devrede? Var. İmtihan olsun diye Allah böyle bazı yapar mı? Yapar. O cilveleri de anlamayan kanar. Halbuki mesela yine bir zaman böyle bir hal oldu. Allah dostları çıktılar, dua tutturamadılar. Bozuk adamlar çıktılar, hemen yağdılar. O zamanın velilerinden birine, o zaman yine padişahlardan biri, ya Efendi Hazretleri bu ne iştir, şaşırdık kaldık. Ne şaşırıyorsun evladım dedi. Hadis-i şerifte var dedi, Allah bir kulunu sevmediği zaman, o da duaya başlarsa Cebrail Aleyhisselam'a der ki, ben bunu sevmiyorum, sesini de sevmiyorum. Çabuk ver istediğini de bir daha istemesin. Ya Cibril, inni ubgıdu ve ubgıdu sovte, bunu da sevmiyorum, sesini de sevmiyorum. İkfı Hacet-i Abdi, kulumun istediğini hemen ver, kapımdan defolsun gitsin. Ama diyor Allah bir kulunu sevdiği zaman ne der? Ya inni uhibbu ve uhibbu sovte, onu da seviyorum, sesini de seviyorum, çok yalvarmasını istiyorum. İkfı Hacet-i Abdi, ey Cibril, gecikmeli ver, verme hemen. O da duaya devam ediyor. Anladın mı şimdi? Bazı kere de hemen tuttu diye evliya olmak lazım değil ki. Ben size ne diyorum deminden beri? Adamın itikadına bakılacak, inancına. Adam Hristiyan, adamın imanı yok, Müslüman değil. Bu adam hemen elini açsa, yağmur yağsa, hak üzere mi bu şimdi? Demin dediğime geldi mi şimdi laf? Ama sizi kandırırlar. Sizi hemen kandırırlar. Şimdi gavurlarda böyle bir papaz çıksa, hemen dua edip yağmur yağsa, milletin çok yavru olur ya. Televizyonlarda da canlı verse. Değil mi? Bizden de bir hoca isteseler. 1,5 milyar Müslümandan böyle de bir hoca tutturamasak. Öyle ya. Ettik yağmadı. Ne derler bizim Müslümanlar? Cık, boş ya bu hocalar ya. Papaza bak ya nasıl tutturdu. Böyle derler ya. Niye öyle diyorsun? 1200 sene evvel böyle millet Hristiyan olmaya meyletti. Şimdi ne olmaz? Şimdi zaten ipsiz gidiyor. Şeytan dedi. Adamın biri Şeytan bana bir şey yapamaz. Şöyledir, böyledir. Şeytan da bunun karşısına çıkmış. Evvelki zamanda görünürdü bazı. İnsan kılığına girerdi, gelirdi böyle. Dedi, sen mi dedi bana meydan okuyorsun? Sen kimsin dedi, iblis. Ya! Sana bana bir şey yapamazsın diyorsun öyle mi? Ne yapacaksın dedi, bana yapamazsın. Dedi, nerede burada, ne yapacağım? Gel dedi peşime, biraz bak sana ne yapacağım. O da tıpış tıpış gidiyor. İblis döndü dedi, ya milleti iple bağlıyorum, sen ipsiz geliyorsun dedi ya. Bizimkiler zaten şimdilik bir şeye göstermeye de lüzum yok. Bulmuşlar Yahudi Hristiyan cennete girecek papazlara evliya diyen adamları. Bu peşine gidiyorlar. Bu kadar Müslümanım diyenler. Vah vah vah. Şuursuzlar. Şimdi halife baktı ki yani sıkıntı var. Milletin itikadı bozuldu. Bu tabi devlet yönetimini de idare ilgilendiriyor. Halifeler o zaman tabi Müslüman. Dedi ne yapacağız, ne yapacağız? Memlekette bu kadar hoca var. Hepsini topladık. Bir dua tutturamadık. Bu taraf tutturuyor. Ne olacak? Dediler ki mübarek sen Hasan-ı Halis Hazretleri Ehl-i Beyt'in imamını hapse koymuşsun. Sen onu çıkart da bakalım dediler. O dua yapsın. Hemen halife adam gönderdi. Onu hapisten çıkarttı. Dedi edrik ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fîmâ lehekkehu min hâdîl nâziletil azim. Yahu dedi ümmeti Muhammed'in başına büyük bela geldi. Millet gavur olacak. Yetiş dedi. Yetiş şimdi. Sıkışınca yetiş. Ne hapse attırıyorsun Ehl-i Beyt'in imamını? Bu mübarek de dedi ki yani dedi yarın da dedi bırak çıksınlar. Yağmur duasına da bakalım ben bir durumu tespit edeyim. Ben de bir göreyim. Dedi ki mübarek zaten bu papazlar dua tuttura tuttura yağdı dedi her tarafta. Şimdi bir daha yağmur duasına çıkma lüzum yok. Yok dedi sen halifesin dedi. Emir çıkart diye çıksınlar. Ben insanların şüphesini gidereceğim. Bu sefer efendim halife dedi ki bütün ne kadar rahip, haham, papaz falan herkes çıkacak. Yağmur duası var. Ya zaten yağmur yağdı ne lazım? Olsun. Yönetim emrediyor. Herkes çıktılar. Efendim Müslümanlar da var, Hristiyanlar var. Hristiyanlara dedi bir yağmur duası yap bakalım. O rahibi çıkarttılar. Ama sadece belli bir adamı çıkartıyorlar. O hepsi değil. Sadece belli bir adam. Bu adam çıktı. Efendim elini açtı. Diğerleri de arkasında elini açtılar. Hemen bulut geldi. Yağmur indi yine. Hasan-ı Halis Hazretleri hemen tuttu rahibin elini. Elinde bir şey var. Hemen tuttu elini. Efendim içindekini aldı. Dur bakalım. Küçük bir şey koymuş oraya. Bir de çıkarttı. Baktı nedir? Dedi ki bu efendim şeyi aldı. Elindeki hırkayı, bezi içinde ne varsa aldı. Şimdi bir daha et dedi. Etti. Olan bulut da gitti. Ne oldu dediler? Ne iş bu ya? Dedi ki peygamberlerden birinin kabrini bunlar ele geçirmiş. Bir peygamberin kabrinden, mübarek bedeninden bir parça almış eline. Dedi ki ne zaman bir peygamberin bir parçası açılır da göğe gösterilir mutlaka yağar dedi. Dolapları budur dedi. Bütün millet yani dinden çıkan dine döndü ya. Çünkü neden? Şimdi işte diyor tutmadı. Yani hem keramet var, hem ilim var, hem hikmet var. Anladın mı şimdi? Bazı kere böyle bir numara çevirebilirler sen de kanarsın. Hemen ne yapmamak lazım? Vay anasını bu papazın dini doğru dememek lazım. Acaba ne dolap çeviriyor bu sahtekar demek lazım. Anladın? Ama bazı kere de böyle olsa Mevla ne yapabilir? Şimdi mesela Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıkarken yarı yolda ne dedi? Dedi ki gerek yok dedi dönüyoruz. Dediler niye? Dedik tamam yağacak dedi. Daha dua etmedik dediler. Ya o hayvanların dilinden anlıyor. Dedi ben karıncaları duydum konuşuyorlardı dedi. Bir karınca dedi ya Rabbi bu insanların günahları yüzünden bizi de mi kıracaksın? O karıncanın duası kabul oldu yağacak zaten dönelim dedi. Ya şimdi bazı da böyle olur. Bir mahluk olur bir hayvan olur. Yani bütün dünyanın gavurunun Allah katında bir hayvan kadar bir karınca kadar değeri var mı? Yok. Ülâkek el-en'am kafirler davarlar gibidir. Belhum eballu sebîlâ diyor Kur'an. Onlar daha da yol bakımından şaşırmışlardır. Onun için Rabbim bir canlı mahluka itibar eder, bir karıncaya, bir böceğe itibar eder. Ama imansızlara itibar etmez. Ama sen anlamazsın diye bu nereden tuttu. Belki de bir hayvanın duası kabul oldu o arada. Onu da çözemezsin. Onun için ilim lazım. İlim olmadığı zaman hayret gelir, şaşkınlık gelir, bocalama olur. Bir olay olur, bir karışıklık olur. Ne oldu, ne bitti? Değil mi? İnsanları. Şimdi bir yeşil atlı gelmiş. Efendim, Tahrir Meydanı'na. Yeşil atlı geçmiş oradan. Göğe çıkmış bir şeyler diyorlar. Ben pek seçemiyorum. İnternette bana gösterdiler. Gözüm o kadar anlayamadım yani ama. Acaba bir gösteri midir? Işık bir şey mi yaptılar? Bir yerden bir şey mi oldu? Böyle bir şeyler olacak. Şimdi neymiş? Hemen gavurlar sahip çıkmış bu işe. Onların dininde 4 atlı varmış. 4 atlıdan biri çıkmış. Şimdi millete hemen bunu haberi yapan kafirlerin bir sitesi. Bir kafir sitesi. O siteden bu haber çıkıyor. Hemen de onu çekmişler. Onun üzerine de 4 atlımızdan biri çıktı diye böyle de bir haberler yapıyorlar şimdi millete. Bütün millet de onu seyredecek. Vay anasını ya. Hristiyanların 4 atlısından biri geldi falan. Ne atlısı be? Yaya gidecek halleri yok. Din mi kalmış, diyanet mi kalmış? İsa ise Allah'ın oğlu diyor. Meryem anamıza Allah'ın hanımı diyor. Tövbe ya Rabbi, bu dinsiz kitapsızların yavrum. Bunun atlısı mı olur be? Ya bu da bana arkadaş telefon diyor. Hocam ne var gördün mü? Yok. Ya çok önemli, bir bak. Bir baktım, bir şey çıkaramadım. Bu sefer atlı mı değil mi? Hızır Aleyhisselam mı? Yeşil bir şey var yani bir şey. Gördünüz mü siz? Bir şey görünüyor mu hakikaten? Ben tam seçemedim. He? Geliyor. Ama şimdi bunlar yarın bir gün bu saatte kararlar. Biz şimdi dersek Hızır Aleyhisselam, yarın da o site açıklarsa ki biz numara yaptık burada. Bilgisayar görüntüsüne müdahale, rezil oluruz ya. Onun için biz yorumsuz geçelim bu işi ya. Bunlar sahtekardır, okkabazdır bunlar ya. Bir atlarız şimdi. Vay Hızır Aleyhisselam'ı görüldü falan. Ondan sonra bir de diyecek ki lan bizim ışık bilmem gösterimizdi. Ben bu gavurlara kanıp da bunların sitesinin şeyiyle bir de gözünü sileceğim bir daha. Bunların gösterdiği internetteki bunlar. Çok numara var. Oyun var, onun için girmem. Ama hoca efendi olamaz mı böyle şey? Olabilir ama o odur demiyorum. Ama Allah'ın bir peygamberin ruhaniyeti gelebilir. Bir velinin ruhaniyeti gelebilir. Hızır Aleyhisselam görünebilir. Bir melek inebilir. Bunların hepsi olabilir. Biz zaten bunları çok söylüyoruz. Hep bazılarda anlatıyoruz. Görünüyor, gelir, görünür. Kimi görür, kimi görmez. Yani ama Hızır Aleyhisselam da olabilir. Seyyid Ahmet Bedevi de olabilir. Çünkü Mısır'ın manevi komutanlarında harp işlerini yöneten Ahmet Bedevi'dir. Hangi harp olsa Ahmet Bedevi müdahale eder. Ve dünyanın neresinde harp çıkacaksa Seyyid Ahmet Bedevi'nin Tanta'daki kabri mutlaka çatlı böyle gıcır gıcır gıcırdar. Hangi gıcırdama oldu mu türbede, anla ki mutlaka harp var dünyanın bir yerine çıkacak. Hala öyledir. Seyyid Ahmet el Bedevi kaddesallahu aleyhi ve sellem büyük velidir. Yani Mısır'daki o gibi tasarruflar manen ona verilmiştir. Ama o öyle bir şey oldu mu, olmadı mı, geldi mi, göründü mü, görmedi mi? Ben bu hakkın bu hususta yorum yapmıyorum. Ama hemen oraya bir gavurluk sokup işte bizim 4 atlımızdan biri diye atladılar yani. Onun için ne atlılar varmış onların? Mahşer ne? Onlarda öyle bir şey var he? Evet. Onlar yarın ahirette 19'u görecekler. 19 var ya. Nedir 19? Aleyha cehennemin üzerinde ne var? 19 19 zebani var. Onlar 4 değil de 19 haktır. Biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 19 harftir. Her bir harfiyle bir zebaniden kurtuluyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim bizi koruyor elhamdülillah. Ama imanın yok, bir şeyin yok. Öyle hurafelerle, uydurmalarla yahu. Evet. Bu mübarek zat böylece bir keramet gösterdi. Bütün insanlar bu sırrı anladılar. Bu şüphe kayboldu. Halife sevindi. Müslümanlar feraha erdi. Ebu Muhammed Hazretlerine, yani Hasan-ı Halis Hazretlerine, tabi hapisten çıktı, bir daha nasıl hapse gönderecek? Ona çok ikram etti. Dedi arkadaşların da varsa, kimi istiyorsan onları da çıkaralım. O hapisteki arkadaşlarını da mübarek çıkarttı. Efendim artık çok halifenin ikramlarına mazhar olarak yaşadı. Radıyallahu anh ve kaddesallahu sirrahu. Evet. İsa bin Fetih Hazretleri anlatıyor. İmam Hasan-ı Haris Hazretleri ilk hapse girdiği zaman bana dedi ki yaşın kaç? Dedim tam bilmiyorum yani. O zaman şimdi bile tam bilmiyoruz. Eskiden kayıtlar, meseleler. Dedi senin ya İsa senin yaşın efendim 65 sene 1 ay 2 gün olmuş. Hemen diyor ben sonra hatırladım diyor bir kayıt vardı annem bir yere bir şey yazmış. Bir de baktım ki diyor tam dediği gibi. Dedi ki diyor çocuğun oldu mu? Dedim olmadı. Dedi Allah'ım arzu kuvveleden yekullu azuden. Ya Rabbi buna bir çocuk ver ki buna kuvvet olsun. Çünkü çocuk insana kuvvettir dedi. Dedim efendim sizin çocuğunuz var mı? Dedi inni vallahi şeykunu li veledun yemlevul arza kıstan ve adla. Benim şimdi çocuğum yok ama bir oğlum olacak dünyayı adalet dolduracak. Şimdi değil dedi. Evet. Kim anlatıyor? İsmail İbni Muhammed İbni Ali İbni Abdillah İbni Abbas. Yani İsmail İbni Muhammed anlatıyor. Radıyallahu anh'ım Allah hepsinden razı olsun. İsmi sayılan bütün zatlar, Allah dostları, büyükler. İmam Hasan-ı Galis'in evinin kapısında oturdum diyor. Bir gün bekliyorum, çıktı. Dedim ki, bir sıkıntım var, hacetim var. Bir dirhemim bile yok. Bana bir yardım. Dedi mübarek adam dedi. 200 dinar paranı gömdün dedi bir yere. Bana da geldin param yok diyorsun dedi. Yani yanlış anlama dedi. Para vermeyeyim diye sana bunu demiyorum ama böyle yapma dedi. Yine yanındaki hizmetçisi de dedi ki ver ona bir 100 dinar dedi. 100 dinarı aldım diyor. Teşekkür ettim. Giderken bana dedi ki o 200 dinarı gömdün ya dedi. Yok diye de geldim benden aldım bunu dedi. O 200 dinara çok muhtaç olacaksın ama aradığında bulamayacaksın o parayı dedi. Şaşırdım kaldım neyse gittim diyor. Parayı bir yokladım diyor. Baktım gömdüğüm yerde mi diyor. Baktım yerinde duruyor diyor. Dedim ki diyor burada bir sakatlık olacak herhalde bu mübarek boş konuşmaz diyor. Parayı başka yere götürdüm diyor. Parayı naklettim oraya gömdüm. Kimse de görmedi. Epey zamanlar yıllar geçti diyor. Bir paraya sıkıştım diyor. Sıkışınca diyor efendim gittim arıyorum yerinde bulamadım diyor. Dedi ya dara düştüğünde bulamayacaksın. Çok üzüldüm diyor sonra diyor. Nedir ne değildir oğluma oğlumu zorladım diyor o diyor demek sonradan yerini fark etmiş diyor gitmiş parayı almış hepsini yemiş diyor hakikaten en zor zamanımda bir kuruş oradan fayda göremedim diyor adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas amcasına dedi ya amca dedi Bedir'de herkes dedi şu kadar altın verecekse iki kat vereceksin yapma yeğenim dedi beni dilendirecek misin bu yaştan sonra falan param da yetişmez. Dedi amca olur mu dedi. Mekke'den ayrılırken Ümmü Cemile yani hanımına yengeme verdiğin bir altın bir küp gömdürdün dedi. Ne olur ne olmaz giderim dönemem diye. Ne oldu o paralar dedi. Aa, onu dedi biz gizli konuştuk onunla. Sen nerede haberin var? Ben demiyorum sana ben Resulullah'ım dedi ya. Ben de sana iman ettim dedi o zaman. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlar gayb ilmindendir. Bunlar peygamber yaparsa mucize olur. Veliler yaparsa ne olur? Kelamet olur. Evet. Ama şimdi sahtekar çoktur. Herkes keramet var zannetmeyin. Şimdi zaten ses dinleme cihazı koyar. Mesela oradan bir arkadaş onun sesini alsa, sonra ona onu dinlese, o da orada arabada konuşulanları evliyaymış gibi anlatır. Teknoloji gelişti ya. Herkes evliya olabilir numaradan şu anda yani. Seni gördüm şöyle yapıyordun böyle yapıyordun adam da estağfurullah falan. Ya nereden biliyorsun ne mübarek evliya falan. Numaralar çoğaldı bu teknoloji oyunlarını görüyorsunuz ya. Kaset, kamera şu bu. Bunu şimdi evliyalık yapmak isteyenler de kullanacak bu işleri. Anladın? Adam sonra çünkü ben gizli gece yatak odadan ne yaptığını biliyor bizim efendi hazretleri. Vay anasını ya. Bilebilir. Hakiki dostlar bilebilir ama bir de böyle sahtekarlar çıkacak şimdi. Onun için at izi it izi karıştı. Toz duman karıştı. Sevfete râiden celel gubâr ve ferasün tehteke mihbâr. Ama bu toz yakında açılacak. Ahiret aleminden perde açılacak. O zaman sen de anlayacaksın. Herkes de anlayacak. Altında at mı var, eşek mi var? Çünkü tozdan görükmüyor. Herkes benim atım şöyle diye atıyor. Halbuki altında at yok, eşek var. Ama ne yapacağız? Toz duman görükmeyince sen de inanıyorsun herife yani. Ama bir duman açılıyor, bu da bakıyor lan bu müdat diyor. Onun için ahirette ne gizliler açığa çıkacak. Ne sahtekarlar ortaya çıkacak. Allah bizi hakikat ehlinden ayırmasın. Amin. Evet efendim. Diye Muhammed bin Hamze Hazretleri diyor. Ebu Haşim ile Hasan-ı Halis Hazretlerine mektup yazdım. Dedim ki çok fakirim. Borçlarımı ödeyemiyorum. Yakında rezil olma tehlikesi var. Bana bir dua buyur. O da mübarek bana bir cevap yazdı mektupla. Mektupta yazdı ki sevinebilirsin. Allah'tan sana zenginlik geldi. Amcaoğlun Yahya İbni Hamze öldü. 100 bin dirhem para bıraktı. Senden başka varisi de yok. Yakında paran gelecek. Nasıl bir istihbarat değil mi? O zaman nerede böyle haberleşmeler, şeyler? Adam, miras kalan adam kendi bile kaç ay sonra öğreniyor. Adamın öldüğünü mesela. Hakikaten diyor kısa bir zaman sonra param geldi. Yalnız bana mektupta şöyle dedi. Mirasın gelecek, Allah'a şükret, iktisatlı ol, israftan sakın. Ben de diyor hakikaten savurgan bir adamdım, bütün paraları bitirdim, muhtaç duruma düşmüştüm diyor. Onu da bildi diyor yani. Onu da bildi, bana nasihat etti. Param geldi, işte amca oğlumu, oğlunun ölümünün haberi geldi. Kısa bir zaman sonra fakirliğim gitti. Allah-u Teala'nın hakkını diyor, ödedim, kardeşlerime de iyilik ettim. Ondan sonra da tutumlu davranmaya çalıştım. İmam Hasan-ı Halis Hazretleri'nin sözlerinden cennette bir kapı var, adı maruftur. Maruf ne demek? İyilik demek. Oradan kim girecek? İyilik yapanlar girecek. Onun için iyilik yapmaya devam edin. Dünyada iyilik yapanlara Allah ahirette de iyilik yapmayı nasip edecek. Nasıl iş bu? Nasıl iş biliyor musun şöyle? Şimdi bir adam dünyada fakirlere bakıyor, yardım ediyor, cömertlik ediyor, iyilik yapıyorsa ahirette Allah Teala ne yapacak buna biliyor musun? Diyecek ona ki mahşerde al sana şefaat hakkı, milleti kurtar da burada da iyilik yap. Ama dünyada iyilik yapmayana bu iyilik ahirette de nasip olmayacak. Ehlül maruf fid dünya, ehlül maruf fil ahire. Hasan-ı Halis Hazretleri'nin bir hikmetli sözü daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Yani besmele var ya. Ekrabu ile ismillahil azam min sevadil ayn ila beyazı. Gözün bir siyah tarafı var, bir de beyaz tarafı var. Bunlar birbirine ne kadar yakın? Görüyorsunuz yan yana bitişik. İşte Allah'ın ismi azamı var. En büyük isim. Herkes arıyor ya, dua ettiğinde kabul olur. İsmi azam hangisidir diyor. Besmele var ya diyor. Gözün siyahı beyazına ne kadar yakın? O diyor Allah'ın ismi azamına ondan daha yakın diyor. Besmele'ye devam etmek lazım. Onun bir de şifreleri var. Efendim, 7 gün okunma şekli var. Ben bir besmele hakkında bir ders yapmıştım Lale Gül FM'de çok seneler evvel. Sonra o kaset halinde de çıkmıştı o zaman. Hatırlıyorum. 3 saatlik falan bir ders var. 2-3 saat sırf besmele hakkında. 2 kaset değil mi? Orada neler yazılıyor? Besmele şu kadar okursan, şu kadar okursan, şu kadar okursan. Onu yine olmazsa CD yapsınlar piyasada yoksa bilmiyorum nerededir. O belki 5 sene var. 4-5 sene var o. Evvelce besmele hakkında. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yani mesele ihlas. Dedeler Ebu Yezid el-Bestami Hazretlerine sordular işte ismi azam. Allah'ın en büyük ismini. Evladım dedi. Allah ile huzuru temin et. Hangi ismi okursan ismi azamdır dedi. Ama huzuru bulamadıktan sonra bütün isimleri okursan karavana. Hiçbiri tutmaz. Ondan sonra dua ettim ettim tutturamadım. Tutturamazsın. Kalbin Allah ile beraber değil. Aklın başka yerde. Evet. Hasan-ı Halis Hazretleri vefat ettiği zaman ne zaman vefat etmiş? Sene 260 Rabiülevvel ayı. Resulullah Efendimiz de Rabiülevvel'de vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Rabiülevvel'in 8'i. Allah Allah. Doğduğunda Rabiülahir'in 8'iydi. Cuma günü vefat etmiş. Kaç sene yaşamış? Kaç sene, kaçta yaşadı? 230? 232'de doğmuştu. Ne oldu şimdi? 28 mi yaşamış? Allah Allah. Bu Ehl-i Beyt çok uzun yaşamıyor çokları ya Allah. Rıdvanullahi aleyhi mecma'in. O vefat ettiği zaman diyor çokları evvelce dediğimiz gibi zehirlenme olayları vardır. İşte hapse atıyorlar. Hapiste değilse de dışarıda zehirliyorlar falan. Korkuyorlar onlardan. Niye ki işte halifelik elimizden gider, tacımız tahtımız gider diye. Allah-u Teala ehli beyte zulmeden, eziyet eden, onları zehirleyenlere lanet eylese. En büyük tas tamam lanetiyle lanet eylese. Allah ehli beyt imamlarına çok yüksek dereceler ihsan eylesin. Hepimize şefaatçi eylesin. Himmetlerini üzerimize daim eylesin. Mahşerde onların sevgileriyle Resulullah'a dedelerine kavuşmayı bize nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. O vefat ettiği gün diyor, Samerra şehri sarsıldı. Yani naralar koptu. Çarşılar, pazarlar durdu. Dükkanlar kapandı. Haşimoğulları, kadılar, katipler, ordu mensupları, askerler, efendim bütün resmi, gayri resmi heyetler hepsi tatil etti. Hepsi cenazesinde bulundular ki cenazesi diyor kıyamete benzeyen bir kalabalığa sahne oldu. Efendim babasının defnedildiği evde, babası kimdi? Ali Hadi Hazretleri'nin defnedildiği türbede, o zaman ev şeklindeydi demek, şimdi türbe var, orada defnedildi. Yani Allah Teala bizlere ziyaretlerini nasip eylesin. Allah'ım Irak'taki zulmü durdursun. Bu kafirlerin işgalini Allah'ım sonlandırsın. Allah'ım ehli sünneti orada da rahata, huzura kavuştursun. Tüm dünyanın neresinde zulme uğramış ehli sünnet Müslümanlar varsa Rabbim acil halas eylesin. Ve Irak'ı, Bağdat'ı, Samerra'yı, Basra'yı, oradaki bütün efendim Necef'i, Kerbela vesaire bütün bölgelerde Allah'ım huzur ve güveni temin eylesin. Bize de ziyaretlerini nasip eylesin. Amin. Çok istiyoruz ama hala muvaffak olamadık. Ardından kimi bıraktı? Muhammed isimli bir oğlunu bıraktı. Şimdi bu Muhammed oğlu 12. imam olan zat Muhammed İbni Hasan diye geçer. Bunun lakaplarından en meşhuru, yani İmamiye 12 imam Şia fırkasının da ona verdiği en büyük lakap nedir? Mehdi. Ondan dolayı onlar ne diyorlar? Bu zatın oğlu için 12. imam, İmam Muhammed İbni Hasan Hazretleri için ne diyorlar? Mehdi diyorlar. Lakapları var. Hücce, El Mehdi, El Halefus Salih, El Kaim, El Müntezar, Sahibüz Zaman. En meşhur lakabı ne? Mehdi. Efendim, orta boyluydu. Yani genç, zaten 9 yaşlarına kadar güzel yüzlü falan. Saçları omuzlarına kadar uzanmış, açık alınlı bir zat. Bu mübarek 12 imam fırkasına göre 12 imamın sonu. Fakat şimdi burada iki tane görüş var. Bazı alimler diyorlar ki 12. imam denen Muhammed İbni Hasan yok. Böyle biri doğmamış. Bu Hasan-ı Galip Hazretleri'nin çocuğu olmamış. Çocuksuz vefat etmiş. Dolayısıyla bu 12. imamı uydurmuşlar diye Ehl-i Sünnet'ten de bazı görüşler var. Fakat bu noktada ben İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşüne bakarım. İmam-ı Rabbani Hazretleri 12 imamı kabul ediyor ve diyor ki 12 imamdan sonra o makam üzere hiçbir zat gelmedi. Ancak Abdülkadir Geylani geldi 13. olarak diyor. Aslında o Abdülkadir Geylani bunun çocuğu değil. Zaten bu zat 9 yaşında kayboldu. Yani dolayısıyla bunun çocuğu olmadı. Burada 12'de kaldı. 13. olduğu zaman ne gibidir o? Efendim, nasıl ki Ömer İbni Abdülaziz 5. halife sayılıyor ama aslında sıra olarak, efendim sene olarak Hazreti Ali'nin peşine değil ya. Makam mertebe meselesi. İmam Rabbani Hazretleri de diyor ki 13. imam manevi makamda 13.lüğe kim gelmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri gelmiş. Zaten Ehl-i Beyt imamıdır, Ehl-i Sünnet imamıdır. Başımızın tacıdır. Kaddesallahu sirruhu. Demek ki 12 imam var ki İmam-ı Rabbani diyor 13. budur. Buradan onu anlıyorum bir mektuptan. Dolayısıyla bu zat vardır. Sene 266'da bu İmam Muhammed bin Hasan Hazretleri, tamam çocuk da olsa, küçük de olsa manevi makama erdi mi? Erdi. Yani 5-6 yaşında da olsa, 9 yaşında da bunlar ererler. O manevi makama gelirler, getirilirler. Bunda şüphe yok. Bunun için yaş maş mesele değil. Hazreti Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz çok küçük yaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar iltifatlarına mazhar oldukları gibi. Burada yaş sorunu yok. Yani büyümedi de buluğa ermedi diye biz bir sorun yapmıyoruz. Küçük yaşta da olsa o manevi hal ona verildi mi? Verildi. 12. imamlık makamına geldi mi? Geldi. Dolayısıyla bu fazilete ermiştir. Bunu kimsenin inkar etmesi caiz değildir. Yalnız sene 266'da efendim bir mağarada kayboldu. Bir mağaraya girdi, ondan sonra çıkmadı. Hatta annesi de bakıyordu ona, daha bulunmadı. Şimdi bu daha bulunmadığından dolayı Şia mezhebinde ne vardır? Efendim o zaman İbn-i Battuta var. Duydunuz mu tarihçi meşhur İbn-i Battuta? Bu İbn-i Battuta rihlesi vardır meşhur. O her şeyi yer yeri gezmiş. O bizim Seyyah Çelebi gibi. Onun da böyle bir kitabı var. Orada yazıyor. Diyor ki Fırat'ın üzerinde bir şehre vardım. Oranın halkı hep 12 imam mezhebinden, Şia'dan. Orada bir mescit var. Kapısında ipekten bir örtü var. Diyorlar ki Muhammed İbni Hasan bu mescide girdi, burada kayboldu. Yani işte orayı mescit yapmışlar, o mağaranın orayı. Burada kayboldu. Onlar onu Mehdi olarak bekliyorlar. Her gün diyor efendim silahını kuşanmış 100 kişi mescidin kapısına geliyor. Eğerli bir atı da getiriyor. Üzerinde efendim davullar var. Borazanlar var. Uğruc ya sahibe zaman, ey zamanın sahibi çık diye bağırıyorlar. Kat ketiraz zulmü vel fesat, zulüm ve fesat çoğaldı. Ve davan hurucik, senin çıkma zamanın yaklaştı. Yüferrikallah bike beynel hak vel batıl, hak ile batılın arasını Allah seninle ayıracak diyorlar. Gece sabaha kadar orada bekliyorlar. Sonra onlar gidiyor, başka bir yüz atlı geliyor. Böylece diyor, o tarihi tarihte yazıyor, ben orada böyle bir manzarayla karşılaştım diyor. Şimdi diğer efendim tarihlerde de Tarih İbnül Verdi var. O da diyor ki sene 255'te doğdu. Şia onun işte bir mağaraya girip kaybolduğu itikadındadır diyor. Bir daha geri dönmedi. 9 yaşlarındaydı sene. İhtilaflı olmakla beraber 265-66'larda. Bu usta birçok kitap yazmışlar. Efendim bazı alimler de bu görüşe gitmişler. Demişler ki bunda şaşılacak bir şey yok. Niçin şaşılacak bir şey yok? Çünkü İsa Aleyhisselam 2000 senedir ikinci kat semada yaşıyor mu? Yaşıyor. Deccal adada yaşıyor mu? Bu da Sahih Müslim'de geçiyor hadis. Ehl-i Sünnet'in itikadı bunlar. Yaşıyor. İsa Aleyhisselam yaşıyor. Hızır İlyas Aleyhisselam yaşıyor mu? İmam Taberi diyor ki yerde yaşıyorlar. Yeryüzünde bakidirler mesela. Onu ben Flash TV'de anlattım bu hafta. Orada çok değişik ilimler anlattım. Efendim. O zaman diyorlar madem ayetlerle hadislerle pek iblis yaşıyor mu? Kaç yaşında? Adem Aleyhisselam'dan evvelden beri yaşıyor. Bak şimdi iblis, şimdi İsa Aleyhisselam 2000 senedir yaşıyor dediğimiz zaman ne diyor Süleyman Ateş? İkinci kat zamanında diyor oksijen yok, nasıl yaşıyor diyor. Peki iblis nasıl yaşıyor kardeşim? İblis dünya yokken var. Adem Aleyhisselam'dan 20 bin sene evvel meleklere vaaz etti. Gökte yerde secde etmedik, yer bırakmadı. Hala o iblis, iblis derken şeytanları kastetmiyorum. Babaları baş iblis. Yani Adem Aleyhisselam bak vefat etti, kaç bin sene oldu. Biz onun zürriyetiyiz. Şimdi iblisin de zürriyeti var, şeytan dolu. Ama esas babaları baş iblis yaşıyor mu? Yaşıyor. Ayet var mı? Var. İnkar eden ne olur? Stalin gibi kafir olur. İnneke minel munzarin dedi Allah. Dedi bana müsaade et, şunları saptıracağım. Mevla da buyurdu ki sana müsaade var, imtihan olsun. Yaşayacaksın dedi. Şimdi iblisin yaşadığına inanıyor. İsa Aleyhisselam yaşadı desem hadi be atma diyor. Ya şimdi ayette hadiste varsa bir şey, burada atmosfer bilmem ne, oksijen moksijen aranmaz. Bir de bu adamda biraz iman olacak. Profesör olmadan önce. Evvela iman olacak. Ondan sonra profesör olursa ne mutlu. Dolayısıyla şimdi bazı alimler diyorlar ki Mehdi o vakitten beri yaşıyor. Dolayısıyla bunu inkar etme gerek yok falan falan falan. Şimdi Ehl-i Sünnet'in geneli, cumhuru, Ehl-i Sünnet'te de bu görüşte olanlar var ha. Yani o zat Mehdi'dir. Yani ahir zamanda çıkacak olan da odur. Nasıl İsa Aleyhisselam 2000 sene işte ne kadar sonra inecek ya. Onun gibi yani o zat da çıkacak diye Ehl-i Sünnet'ten de bazı alimlerin böyle görüşleri var. Böyle bir şeye rastlarsanız şaşırmayın diye söylüyorum. Türkçe kitaplarda falan siz bazı araştırmacılarınız var sizin öyle. Bulursunuz sonra bir şey. Vay anasını dersiniz. Yani ben bu diyorum kimin görüşü esas? Şia'nın görüşü. Ama 12. İmam Muhammed bin Hasan Hazretleri bizim bize göre doğmuş mu? Doğmuş. 9 yaşına kadar yaşamış mı? Yaşamış. Bak bense burada o kadar ihtilaflı ki bu mesele. Yağdan kıl çeker gibi size inanacağınız hususları söylüyorum. Ben bu işi öğrenene kadar bak sakalı değirmende ağartmadık. Canım çıktı bu meseleleri anlaya kadar. Biri bir şey dedi, biri bir şey dedi. O kadar kitap, o kadar alim ancak kararları doğru kararı size söylüyorum. Bunu öyle kolay bir kitapta da bulamazsınız. Çünkü ben bunun çok incelemesini yaptım. Onun için ehli sünnetten bu görüşte olanlar da var. Onların isimlerini vermeyeyim. Bu hususta yanlış bir görüşleri varsa da bu sefer öbür görüşleri de yanlış zannedersiniz. Çünkü onlar büyük insanlar. Onların isimlerini vermiyorum. Ama benim size inanmanız gereken itikadı söylüyorum. 12 imam, 12. imam yok. Şia uydurdu diyorlar. Bazı ehli sünnet alimleri. Bu görüş yanlıştır. 12. imam vardır. Efendim Hasan-ı Halis Hazretlerinin oğlu Muhammed İbni Hasan Hazretleri vardır. Doğmuştur. Bu zat manevi imamlık 12. imam olma makamına ermiş midir? Ermiştir. 9 yaşında da olsa o yaşta da kaybolsa manevi tasarruf kendisine verilmiştir. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik nerede verildi? Beşikte verildi. Daha beşikte konuşurken ne dedi? Ve'ce'aleni nebiyye, Allah beni peygamber etti dedi yani. Meryem suresinde var. Çocukken de manevi makam verilir. Bu zata verildi. Sonra bu 9 yaşından sonra vefat etmiş olabilir. Ama belli bir kabri var mı? Yok bilinende. Şimdi bu kayboldu diye hatta annesi de yanında gitmiş sonra dönmeyince görememiş, kaybetmiş. Böyle bir durum söz konusu da olabilir ama bu vefat etmedi anlamına gelmez. Çünkü onun 1100 küsur senedir vefat etmeyip diri olduğuna dair ayet-i kerimede bir delil var mı? Yok. Hadis-i şerifte bir delil var mı? Yok. Muteber bir rivayet var mı? Yok. Dolayısıyla biz bu hususta şüpheci değiliz. Bir hadis olsa bile biz buna iman ederiz. 5000 senedir yaşıyor da dese hadis-i şerif biz iman ederiz. Allah yaşatır. Buna biz bir şey demiyoruz. Ama yaşadığına dair bir rivayet ehli sünnetin hüccet alacağı bir delil yok. Dolayısıyla doğmuştur. Manevi makamı ihraz etmiştir. 12. imam olarak kayda geçmiştir. Ama 9 yaşından sonra da pek dünyada bir faaliyeti, bir şeyi, eseri görülmemiştir bu mübareğin. Ama şimdi gelelim. Ahir zamanda gelecek Mehdi bu mudur değil midir? Ehli sünnetin cumhuruna göre. Cumhur deyince ne demek? Ekseriyeti demektir. Bunun için söylüyorum. Ehli sünnetin tümüne göre diyemiyorum. Bazı ehli sünnet alimlerinden de ama çok büyük alimler yani. Dediğin zaman ortalık şey olur, ayağa kalkar. Bazıları da bu görüşte olmuş olabilirler. Biz onların cumhura uygun görmüyoruz. Bizim inanacağımız ehli sünnetin cumhuruna göre bu 12. imam ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Şimdi efendim hadis-i şeriflere göre bakarız biz. Sahih hadiste Mehdi efendim adı ne olacak? Muhammed. Bunun adı da Muhammed mi? Muhammed tamam. Babasının adı ne olacak? Abdullah. Bunun babasının adı ne? Hasan. Sahih hadis Ebu Davud'da geçen, Kütüb-i Sitte hadisinde geçen kaynak, ayet gibi sahih. Bu hadise göre babasının ismi tutuyor mu? Tutmuyor. Ondan sonra sahih hadislerden inene geçiyor. 40 yaşında Mehdiliğini ilan edecek. Şimdi bu sefer bu oluyor 1150. O şimdi daha ne zaman ilan edecek çıkacak da? Onun için ehli sünnet, bir de Medine'de doğacak, 40 yaşına kadar efendim bir ilim sahibi olmayacak, aniden Allah onu bir gecede ilimle donatacak, Mehdi olduğunu ona bildirecek vesaire. Hal böyle olunca ondan sonra nereden çıkacak? Medine'de doğacak, o arada başka bir yerde yaşayacağına rivayet yok, Mekke'de çıkacak, biat edilecek falan. Şimdi bunların dediği yer Sirdap Dağı, Irak'ın bir tarafında. Onun için ehl-i sünnet alimlerin çoğu diyorlar ki Şia'ya, yahu bir mağaranın önüne toplandınız, durdunuz, binler, bin küsür senedir bekliyorsunuz. Bu mağara doğramadı mı hala bu sizin dediğiniz efendim şeyi? Bekleyin de bu mağara bakalım ne zaman doğuracak diye. Bazı ehl-i sünnet alimleri de bu şekil tarizde bulunuyorlar. Dolayısıyla bizi alakadar eden Hazreti Mehdi efendim mutlaka gelecek. Hazreti Mehdi Medine-i Münevvere'de doğacak. Ve Hazreti Mehdi'nin çıkışı mutlaka bir yüzbaşında olacak. Biz mütevatir hadislere bakıyoruz. Ehli beytimden bir kişi, adı benim adım olacak, babasının adı babamın adı olacak. Bu Ebu Davud hadisidir. Ondan sonra efendim yeryüzünü adaletle dolduracak, Deccal'ı gebertecek. Bunlar hep mütevatir hadis-i şeriflerdir. Hangi dönemde çıkacak? Mutlaka bir yüzyılın başında. Nereye kadar? Bakın burada da yine ilk gördüm ben bunu ha. Ama ben bunu diyordum hep size yüzbaşında ama İmam Rabbani ilk çeyrek meselesi bir ihtilaf çıktı. Diyor ki ya bir yani yeni yüzün birinci yılı ya üç ya beş ya yedi ya dokuz. Şimdi İmam Rabbani'nin görüşünden doğruluğu burada anlaşıldı mı? Ne diyor o zaman? Şimdi 1028 oldu diyor. Daha çıkan Mehdi denmez diyor. Ben de ne dedim? 32 oldu dedim. Değil mi şimdi? Ne oldu şimdi? 1432'deyiz. Kaç sene geçti yüzün başından? 32 sene. Bu rivayetlere göre ilk yüzün başındaki 9'u geçmez. Zaten baş deyince de yani budur yani en 9'a kadar baştır yani. Şimdi bu 30'dan sonra da şimdi bizim Tali Hoca gibi kalktı attı oradan bir at bastırıyor. 50'ye kadar olur diyor. Ya 50'ye kadar olur bari düz olsun 100'e kadar olur de yani. Buradan oraya dayat olmaz ki. Anladın mı şimdi? İlk 9'a kadar efendim çıkacak. Dolayısıyla Mekke'de biat edilecek. Küfe'den insanlar kalkıp gelecek. Horasan'dan 70 bin sancaklı gelecek. İstanbul'dan bile 300 bin kişi yardımına İstanbul'dan ordu çıkacak inşallah. Allah zürriyetleri bizden ona ordular nasip eylesin. Evet. Saltanatı doğuya batıya ulaşacak. Efendim alametleri çok. Erkekler kadınlara benzediği zaman, kadınlar erkeklere benzediği zaman, insanlar namazı öldürdüğü zaman, şehvetlerine uyduğu zaman, adam öldürmeyi hafife aldığı zaman, faizle muamele başladığı zaman, zina açıkça işlendiği zaman, binalar sağlam ve yüksek yapıldığı zaman, yalan konuşmak helal görüldüğü zaman, rüşvet alındığı zaman, nefsin keyfine uyulduğu zaman, dünya karşılığı din satıldığı zaman, akraba ilişkileri koparıldığı zaman, efendim, zulüm iftihar vesilesi olduğu zaman, yöneticiler facir, vezirler kazip, yalancı, müsteşarlar güvenilir kimseler hain, efendim, Kur'an okuyan hafızlar, kurralar fasık olduğu zaman, zulüm arttığı zaman, boşanma çoğaldığı zaman, zina belirdiği zaman, yalancı şahitler kabul gördüğü zaman, içkiler alenen içildiği zaman, erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla şehvetlerini tatmin ettiği zaman, kamu malı ganimet diye yenildiği zaman, Allah, zekat vermek borç gibi zor geldiği zaman, konuşacaklar diye dillerinin tehlikesinden şerli insanlardan sakınıldığı zaman, Şam'dan Süfyani, Yemen'den Yemani çıktığı zaman, Mekke ile Medine arasında büyük bir ordu batırıldığı zaman, 20-30 bin kişilik ordu Mekke Medine arasında batacak, yukarıdan bakan böyle bir bakacak, vadi dolusu adam, çoban şöyle bakacak, ooo gidiyorlar Hazreti Mehdi'ye karşı da onu aramaya bulmaya, biraz böyle koyunlarına dönecek, bir daha bakacak, vadide bir kişi yok. Hepsi batmış. Hatta gelecek bakacak, ne oldu bunlara diye, o batmışlar da bir tanesinin elbisesinin kadife kumaşı dışarıda kalmış, adam oradan diyecek, ulan bunlar batmış ya diyecek, ucu burada kalmış bir tanesinin diyecek. Bu sahih hadis ha. Tam Mekke Medine arasında böyle 20-30 bin kişilik ordu batacak. Göz göre göre batacak. Bunlar olduğu zaman, efendim Rukn-i Yemani ile Makam-ı İbrahim arasında Ehl-i Beyt'ten biri efendim şehit edildiği zaman, gökten Hak Mehdi'nin yanındadır diye nida geldiği zaman, efendim ondan sonra bulut başının üzerinde bir bulut belirip Allah'ın Mehdi'si, halifesi buradadır ona uyun diye nida geldiği zaman, efendim çıkacak. Çıktığı zaman sırtını Kabe'ye yaslayacak. 313 tane alim orada toplanacak. İlk okuduğu ayet, bunu da burada ilk gördüm. Şimdi bunu da tüyo vermeyelim ki de bu sahtekarlar bu ayeti ezberler, hemen onu okumaya başlar. Evet. Nerede okuyacak? Okuyamazlar onda, yanlış okurlar ayeti. Ne bilecekler? Bekiyyetullahi hayrun lekum in kuntum müminin. Ne diyecek? Ne bekiyyetullahi ve halifetuhu ve hüccetuhu aleykum. Ben Allah'ın bekiyyesiyim, halifesiyim, sizin karşınızda hüccetiyim diyecek. Her selam veren ona nasıl selam verecek? Esselamu aleyke ya bekiyyetallahi fil arz. Bunu da duymasın şimdi. Millete ezberletir. Sahtekarlar bana böyle selam ver der. Kayıta alır onu. İnternete atar hemen. Aa, bak. Adam bana böyle dedi. Benim alnım açık. Şuramda ben var. Bilmem neremde şu var. Allah'ım ciddi adli tıpta rapor çıkart ya. Nerende ne varsa bana ne ya. Mehdi'yim diye çıkmış. Tövbe ya. Evet. O çıktığı zaman ne Yahudi kalacak, ne Nasrani kalacak, ne Allah'tan gayrine ibadet eden kalacak. Hepsi ona iman edecek. Onu tasdik edecek. Dünyada tek din İslam kalacak. Yeryüzünde ne kadar put varsa, Allah'tan gayri tapılan mabut varsa, gökten bir ateş gelip yakacak. Bunu da yeni gördüm. Şimdi doğruya doğru. Her şeyi biliyorum diye bak ya, kitap baka baka görüyoruz işte. Şimdi ben Mehdi'yim, ben Mehdi'yim. Putlar, dünya put dolu ya. Yahudi Hristiyanlar Müslüman olacak. Nerede Müslüman olacak? Bir de kalkmış diyor ki Hristiyanları Allah dostu olarak görüyorum. Tam Mehdi bu ya. Allah'ım dalalet Mehdi'si bu. Allah'ım şerlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin. Epey bir ders bitti. 12 imam bitti. Ama 12. imam, İmam Muhammed İbnil Hasan Hazretleri 9 yaşında vefat etti. Buna 12. imam olarak kabul ediyoruz. Doğduğunu, yaşadığını kabul ediyoruz. Ama bu zamana kadar yaşadığı ehli sünnete göre kabul görmemiştir. Ahir zamanda çıkacak Mehdi olarak da görülmemiştir. Ahir zamanda Hazreti Mehdi babasından, anasından doğacaktır. 40 yaşına geldiğinde ilan edecektir. O ayrı, bu ayrı. Burada fasl olan hakla batıl arasında cumhurun görüşünü ben size anlatmış oldum. Bayağı bir kargaşa yaşadım ben bu işlerde. O bir şey dedi, bu bir şey dedi. Çok alimlerle görüştüm. Tam bir ortayı işte anca böyle bir itikat olarak size söyleyebildim. Benim uzun zaman uğraşıp da erdiğim bir şeyi siz tabii bedava burada bir anda duyabiliyorsunuz. Sahip çıkın inşallah. Sahip çıkın inşallah. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı muratlarınıza nail eylesin. Amin. Şimdi Arifan dergisinden okuyacağınız dualar, zikirler, ibadetler hepsi yazılmış. İçindeki ilimler, çok faziletler, efendim millete okutmanız gereken hususlar, umrede yapılan konuşmalar, bunlardan istifade edin insanlara. Dergiyi dağıtın, ulaştırın inşallah. Ehli sünnetin sesi her yere varsın inşallah. Burada çok önemli konuşmalar var, yazılar var. Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar, bu da çok insanı belaya uğramadan namaza başlatacak inşallah. Herkese dağıtın, okuyun, okutun. Birçok insanın namaza başlamasına vesile olun inşallah. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti. Bundan da dinleyin, dinletin. Ehl-i Beyt aşkına, hürmetine, sevgisine hizmet edin inşallah. Herkes sevsinler, sevenlerden olsunlar inşallah. Efendim, efendi kardeşimiz var. Bana çok hizmeti olan, bu yola da hizmeti olan, Allah selamet versin. Annesi Hatice Hanım vefat etti. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle. Vasıl eyle amin. Ferhat Efendi annesi Salih Hanım'ın vefatı haberi üzerine bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi şehadetlerimizi hediye eyledik, ihsal eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize hizmet eden, orada hanede hizmet yapan Muhammed isimli kardeşimiz kaza geçirdi. Beyin kanaması yoğun bakımdadır. Bizden de dua istiyorlar, biz de sizden dua istiyoruz. Rabbim elhamdülillah kanaması durmuş. İnşallah efendim hayati tehlikesi kalkacak inşallah. Orada hizmet ediyordu. Allah Teala acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel vâbil hamdülillâ rabbil âlemin ve salâtu ve selâmu alâ seyyidil murselîn Muhammedin ve alâli ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim ve amel. Ne'udü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim ve amel. Allahümme inna eselükel min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فنعود بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين شو أكنان أهل بيتين فضيلتleri ve menakibi hürmetine 12 imam hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün torunları ehli beyti hürmetine seyitler şerifler hürmetine Ali Aba hürmetine Hulefai Raşidin hürmetine Ashab-ı Kiram Zevil İhtiram Hazaratı hürmetine hepimizi şu mübarek cuma gecesinde affeyle, mağfiret eyle, amin. Günah yüklerimizden azat eyle, amin. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle, amin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, Allah'ın başımıza ne çorap örmek isteyenler varsa başlarına ters döndür ya Rabbi, hilelerini başlarına makus eyle, ehl-i sünnetin sesini susturmak isteyenlerin bütün güçlerini iptal eyle, sen sohbetlerimizi daim eyle, tesirleri kalplerde halk eyle, dinleyenlere hidayetler bahşeyle, Allah'ım adavet, düşmanlık, nefret, kin ile hareket edip iftira uydurmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bütün imkanlarını iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Batılın mumunu söndür ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasını bizi sen bu cemaatimize bağışla ya Rabbi. Sevenlerimize bağışla, dua edenlerimize bağışla. Onların hakkımızdaki dualarını kabul eyle. Hiçbir korktuğumuz şeyi bize ulaştırma ya Rabbel alemin. Sen bizi de bu kardeşlerimizi de ya Rabbi. Ayet-el Kürsi'nin hıfzıyla muhafaza eyle. Hazreti Kur'an'ın korumasıyla muhafaza eyle. Ehlullah'ın ehli beytin himmetiyle muhafaza eyle. Sen onları bizim darımıza yetiştir ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bu sevgiyle yaşayıp ölmeyi nasip eyle. Ölürken ehli beyt sevgisiyle çene kapamak nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine yardımlarına dünya ahirette nail eyle. O torunlarına olan sevgimiz, saygımız, tazimimiz, bu derslerimiz kaç haftadır onlardan bahsetmemiz hürmetine bizi o ehli beytin şefaatiyle, immetiyle dünya ahiret belalarından, azaplarından muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Kıymetli dedelerine kavuşmayı sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına ulaşmayı bize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel alemin bundan sonra da sen ya Rabbi bütün çoluğumuza, çocuğumuza ehli beyt sevgisi aşılamayı nasip eyle. Kur'an terbiyesi vermeyi nasip eyle. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle kalplerimizi mamur eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azat eyle. Amin. Ya Rabbi ailelerimizi yar eyle. Çoluk çocuklarımızı ıslah eyle. Hepsinin hayrını göster, şerlerini def eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi asker polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Yine iki tane polisimiz şehit oldu. Silopi'de mi? Silopi'de herhalde orada şehit ettiler. Yani onlar vatan hizmetinde emniyet asayişi temin için her tarafta hizmet ediyorlar. Askerimiz öyle, polisimiz öyle. Hainler bu teröristlere fırsat verme ya Rabbi. Bu eşkıyayı kahreyle ya Rabbi. Bu Yahudi uşaklarını kahreyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle bu oyunları, bu kafirlerin, Siyonistlerin oyunlarını, vatanımız üzerindeki oyunlarını iptal eyle ya Rabbi. Emellerine ulaştırma ya Rabbi. Büyük Ortadoğu projelerini de iptal eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Yani büyük İsrail projeleri demektir. Ona çalışıyorlar. Böyle hainlikler ediyorlar. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rab. Kabirlerini nur eyle ya Rab. Derecelerini âli eyle. Ailelerine sabırlar ihsan eyle. Ruhlerine şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rab. Taksiratlarını affeyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rab. Sen ya Rabbel Alemin, Fas'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Filistin'den, Yemen'e kadar İslam coğrafyasında ehli sünnet zulme uğramış durumda onlara yardım eyle ya Rab. Ehli sünnet mağdur durumda halas eyle ya Rab. Esir kamplarından halas eyle ya Rabbi. Köleliklerine, esirliklerine, eziyetlerine nihayet verdir ya Rabbi. Başlarına hayırlı sahipler gönder ya Rabbi. ehli sünnete şefkatli, merhametli davranacak, İslam'a ehli sünnete hürriyet verecek yönetimler nasip eyle ya Rabbi. Kur'an sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbi. İslam vatanlarını, vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. İşgallerden muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle. Sen bu projelere, Amerika'nın bu bölme, parçalama efendim ve ılımlı İslam ithal etme, ehli sünneti iptal etme projelerini iptal eyle ya Rabbel Alemin. Bunlara hizmet edenlerin de bütün güçlerini imha eyle ya Rabbel Alemin. Bütün insanlara da bu hakikatleri izhar eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi el Habibil Alil Kadri el Azimil Cahi ve ala Ali ve sahbihi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك وعلى أهل بيتك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أغثنا أغثنا أغثنا seri'an bi'izzetillah. Darlarımıza yetiş ya Resulallah. Acil bize yetiş ya Habiballah. Çoluğumuza çocuğumuza ehli sünnete imdad eyle ya Resulallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillah rabbil alemin. La şerefi ruhun nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem şahına kâfe. Ya Rabbi dua isteyen cinlerin tesirinde kalanların da, burada bize dua isteyenlerin de, karıları, kocaları cinlere kapılmış, aile huzursuzluğuna uğramışlara da şifalar ihsan eyle. Cinlerden, şeytanlardan hıfzele muhafaza eyle. Kızlarına için, küçük kızlar için dua istiyorlar. Hepimizin hastalıklarımız, hastalarımız var, dua isteyenlerimiz var. Mübarek Cuma gecesi Ehl-i Beyt 12 imam hürmetine acil şifalar ihsan. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Duası makbul müstecap dostlarına ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Hepimize son nefeste Ehl-i Beyt hürmetine, 12 iman bereketine, iman selametiyle çene kapamak nasip eyle. Bütün günahlarımız sevaba dönüşmüş olarak, ya Rabbi şeytanın, iblisin şerrinden korunmuş olarak, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek şefaatine nail olarak, imanla çene kapamak bizlere müyesser eyle ya Rabbel Alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahme şeyhina kâfe ve ilâ ruhi ruhi ilâ imam tarikatina efendim bağımız khâsa ve ilâ ruhi cemîhum şeyhina ve şatidina emmâtina emmâti müslümin ve emmâti cemaatil hâdirin ve ilâ ruhi leimmetil isnâ aşar ve özellikle isimleri geçen şehit polislerimizin ve kıymetli kardeşlerimizin, Eyüp Efendi'nin, Hatice teyzemizin, Salih teyzemizin ruhleri için, cemî geçmişlerimizin ruhi için el Fatiha. Doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Dün, bugün ve yarın. Daima Lale Gül FM. Bu sese kulak verin. İyiye ve güzele giden yolda hep yanı başınızda. Lale Gül FM. Söz söylemek sanattır. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Lale Gül FM. Ailenizden biri. Lale Gül FM. Gönlünüzdeki tatlı esinti, unutulan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden yaşanıyor. Gönül bahçeniz Lale Gül FM. Hayat frekansınız Lale Gül FM. Her zaman en iyisi, en güzeli. Burası Lale Gül FM. Kendi değerlerimiz gönül bahçemizde yeşeriyor. Lale Gül FM. Kardeşçe. Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Mescit yayını.